Radio 1. Het NOS-journaal. De winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen is de Boer-Burgerbeweging. In Drenthe, Flevoland, Overijssel, Zeeland en Friesland zijn ze inmiddels klaar met tellen. En de BBB is in al die provincies de grootste geworden. De partij staat nu in de prognose op 15 zetels in de Eerste Kamer. In het hele land voert ziekenhuispersoneel vandaag actie na een stuk gelopen cao-gesprekken. Een groot deel van de operaties gaat niet door. Spoedeisende hulp, zorg voor kankerpatiënten en behandelingen van kinderen wel. Bedrijven kunnen meer doen om personeel dat in de nacht werkt te ondersteunen, blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO. Het is al langer bekend dat nachtwerkers meer risico lopen op slaapproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten. De Zwitserse bank Credit Suisse leent maximaal ruim 50 miljard euro van de Centrale Bank van Zwitserland om overeind te blijven. Credit Suisse kampt al maanden met schandalen als een witwasonderzoek, verlieslatende investeringen en gedoe in het bestuur. En in Polen zijn 6 mensen opgepakt die zouden hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. Het weer dan, eerst regen, vanmiddag droog en in het zuidoosten ook wat zon. Het wordt vandaag 9 tot 13 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Veel bijzonderheden zijn er ook niet meer. Je staat nog wel in de file bij Groningen op de A7 vanuit Heerenveen. Door de werkzaamheden heb je een kwartier vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je nog 20 minuten oponthoud. Het is nog druk tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen. En op de A28 staat ook nog file van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst. Ook daar is de vertraging nog 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 16 maart en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Is Hans Spekman, oud-partijvoorzitter van de PvdA. Hij zag gisteren dat 1-1 op links geen 3 is geworden. En ziet die samenwerking tussen zijn partij en GroenLinks sowieso een beetje als gepruts in de marge. Terwijl linksom en rechtsom het stof van deze verkiezingen nog neerdaalt, gaan wij het komende uur door die verschillende wolken heen proberen te kijken. Met een volle tafel naast Hans Spekman, ook politiek verslaggever van RTL Nieuws, Floor Bremer, politiek commentator Kees Boman en Omroep Friesland hoofdredacteur Ingrid Spijkers. En verder doen we ook nog andere dingen die niks met de verkiezingen te maken hebben. Wie praat, die slaapt. Dat is een wet uit de onderwereld die criminelen moet ontmoedigen om hun verhaal met politie en justitie te delen. Het is ook de naam van een nieuwe podcast die duikt in de geschiedenis van de kroongetuigenregeling. Extra actueel natuurlijk nu de advocaten van kroongetuigen Nabil B. bekend hebben gemaakt hem niet langer bij te staan. Maar de verkiezingen domineren deze uitzending natuurlijk. Om te beginnen met de stelling in stand.nl. Deze verkiezingsuitslag geeft mij hoop op verandering. Deel uw ervaring op 0800 1101. Wat een avond. Overijssel van 0% naar 31,3%. Wat de fuck is hier gebeurd? En ik wil natuurlijk beginnen met felicitaties aan Caroline van der Plas. Laat ik beginnen met BBB van harte te feliciteren. Ja, echt mevrouw van der Plas en haar partij enorm feliciteren met het stikstofbeleid. Nee, dat is niet terecht. Ik zou me heel erg zorgen maken als ik de VVD was. Maar ik verwacht niet dat door deze uitslag er onmiddellijk in het kabinet zelf een probleem ontstaat. En Thierry was een fantastische campagneleider. Dank. De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Van Zalland zijn poten spreidt over het weiland. Jongens. Floor Bremer, ik kan hem gewoon nasynchroniseren. Ik heb hem zo vaak gehoord gisteren. Ja. Goedemorgen allemaal, hier aan tafel. Goedemorgen. Ja, Floor, jij was erbij bij BBB. Je zei vanochtend, ik wil ruimte hebben toen je hier binnenkwam in de studio. Het was echt een gekkenhuis, want ze hadden dus bedacht van, nou, we doen niet een persvak. Ze hadden dit natuurlijk ook nog nooit meegemaakt daar, bij die partij. We doen geen persvak, dat wilde Caroline van der Plas ook echt niet. Dus wat deden ze? Ze zetten haar gewoon tussen de mensen neer. Maar ja, wat kreeg je dan? Er waren daar, nou, iedereen was daar. Dus al die cameraploegen doken op Caroline van der Plas. En je kreeg natuurlijk elke 10 minuten kreeg je een nieuwe uitslag. Mm-hmm. Maar Noord-Holland was al zo groot dat het eigenlijk alleen maar vanaf daar een overtreffende trap werd. Want iedereen had zoiets, wat gebeurt hier? En wij stonden dus allemaal op Caroline. Dus ik heb gewoon 1,5 uur lang in een soort scrum gestaan met andere journalisten en een soort van om haar heen. En Caroline ging ook elke keer, Caroline van der Plas, nadat er zijn uitslag was geweest, ging ze iedereen weer te woord staan. Ja. Dus dan ging ze weer, nou, dit is nog groter. Dus op een gegeven moment vroeg ik haar ook, heeft u nog een emotie over die nog groter is dan degene die u net had? Want we moesten bijvoorbeeld de Eerste Kameruitslag nog krijgen. Ze zei, ja, komt wel goed, komt wel goed. Dat was echt ongelooflijk. Ja. In Friesland was het niet heel anders. Misschien iets minder druk in Gitspijkers, maar daar was van mijlenver aan te zien komen dat de BBB de grootste zou worden. Absoluut. Maar ook daar zei de lijsttrekker dat hij zich even in de arm moest knijpen, geloof ik. Ja, de eerste peilingen volgens mij was 2 weken geleden van Ipsos. Zouden ze op 7 of 8 zetels uitkomen? Nou, toen zei iedereen bij ons, ja, nee, dat gaan we, dat geloven we wel. Maar ik hoorde net, ik stapte net uit de auto, 15 zetels. Onvoorstelbaar. Ja, maar gisteravond, de eerste 2 gemeentes, Vlieland en Schiermonnikoog. Op Vlieland woont geen enkele boer. Een kwart van de stemmen. Nou, toen wist ik eigenlijk al wel genoeg. Toen dacht ik, ja, dit wordt zo groot. En zelfs Leeuwarden, wat dan, ik noem dat dan 100.000 inwoners, een groot dorp. Maar laten we het de stad noemen. Ook daar BBB de grootste. Ja, het zegt veel. Ja, dat zegt veel. Wel echt PvdA er heel dicht op. Maar toch BBB de grootste. Ja. Hoe is onze PvdA aan tafel wakker geworden vanochtend, Hans Spekman? Ik heb nog gewoon PvdA gestemd. Dus ik had natuurlijk gehoopt dat PvdA de grootste was. Maar die illusie had ik niet. Nee, dit is gewoon een geweldige overwinning natuurlijk van de boer- en burgerbeweging. En ik zei net tegen Kees, omweg hier naartoe, toen kwam elkaar tegen. Ja, ik maak eigenlijk sinds 1994 al partijen mee die iedere keer dan weer opkomen. De Leefbare was mijn eerste partij. En dat gaat maar door. En de percentage van kiezers die het vertrouwen heeft in zo'n soort partij groeit ook maar door. Mm. En dat vind ik toch wel fascinerend. Ja. Dat zou toch ons allemaal tot nadenken moeten stellen. Zeker. Het is dat er na al die jaren nog steeds geen antwoord op is. Zeker. Dat is, nou ja. Nou, het antwoord heeft, jij zegt, dat de groep groeit. Ja, het is nu al zo'n 30% Zeker. Ik bedoel, een stad als Leeuwarden. En daarom vind ik dus dat mijn eigen partij en de hele fusie vind ik allemaal een beetje gemorrel in de marge. En ze kijken naar de grote beweging die plaatsvindt in ons land. Geen antwoord op. Nee, die Kees Boman fantastisch in 1 tegeltje kan samenvatten, volgens mij. Ja, wat op zich heel bijzonder is, in zin. Voor jou doen, bedoel je? Ja, voor mijn doen. Ja, nee, ik vind eigenlijk het beeld wat ik na zo'n avond en nacht heb, is dat er geen kloof is tussen het platteland en de Randstad, of het platteland en Den Haag, maar echt een kloof is tussen het kabinet en de buitenwereld. Ja. En dat is hoeveel mensen dat ook ervaren, die ook vanochtend hebben gebeld naar aanleiding van die stelling, deze verkiezingsuitslag geeft mij hoop op verandering. Laten we beginnen met Mark Kuipers, die belde ons vanochtend. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. U kon zelf niet stemmen. Ik wil even graag reageren. Ja. Ik zit onderhand in het zonnetje in China, Sicilië. En ik zal u wat vertellen. U heeft een stelling met hoopt u. Nou, dat hopen we, dat hebben we al jaren gehad. Het moet. Het moet, het moet. Wij kunnen niet meer wachten dat het helemaal fout gaat in Nederland. Nog wat. Ik wil Caroline, wil ik toch even waarschuwen wat er met de FVD is gebeurd. Met vroeger de LPF, 20 jaar geleden. Dat ze de zaak wel goed bij elkaar houdt. Dat is mijn voornaamste punt. Ja, want wat even, meneer Kuipers, u belt vanuit Sicilië. U kon dus zelf niet stemmen, maar ik begrijp dat u ongeveer uw hele omgeving heeft gemobiliseerd om op het BBB te stemmen. Dat zijn er 30. Die hebben werkelijk gestemd op deze mevrouw. Mevrouw van der Plas. Ja. En een 10 met een griffel daarvoor. En u zegt, heeft u ook, want u zegt hoop, dat stadium zijn we voorbij, het moet. Maar heeft u de hoop dat het dan nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Nou, het gaat zeker gebeuren. Rutte gaat een hele grote fout begaan als hij links afslaat. Dat kan hij doen, want hij is toch verschrikkelijk links afgeslagen. Hij zal echt rechts af moeten gaan slaan. Want die partij wordt alleen maar groter en er gaan meer mensen in Nederland wakker worden. Ja. Van hey, en ook dat hele migratiebeleid, hè, wat de afgelopen 12 jaar onder zijn konto is geweest. 1,2 miljoen mensen zijn er even naar binnen gekomen. En die moeten ook huis hebben. Mevrouw Plag, dat kan zo niet meer. Nee. Dat kan niet meer. Het moet rigoureus veranderen. U zit lekker in het zonnetje op Sicilië en reflecteert even vanaf daar op de situatie hier in Nederland. Maar ben blij in ieder geval met die voorlopige verkiezingsuitslag. Meneer Kuipers, hartelijk dank. Bettine die reageerde ook: als diervriendelijke socialistische plattelandsburger voelde ik mij verplicht BBB te stemmen vanwege de arrogante houding waarop de boeren de afgelopen jaren zijn behandeld door de overheid. En hopelijk kan BBB in samenwerking met de boeren en burgers in kwetsbare gebieden tot een andere invulling van het boerenbedrijf komen, zodat we bijna niets hoeven te importeren en kunnen exporteren naar landen met een minder goede bedrijfsvoering. Mevrouw Schappert reageerde ook op de stelling. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik was ook zeer verheugd dat eindelijk Den Haag weer eens een tik op de vingers krijgt. Want heeft u zelf ook op BBB gestemd, om dat op die manier duidelijk te maken? Nee, ik heb op jaar 21 gestemd, maar ik vind dat die erg dicht bij de BBB liggen. Ja, en heeft u het idee dat er dan nu ook echt iets gaat veranderen? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Er wordt zo weinig geluisterd naar een hele grote groep Nederlanders. En dat is al jaren aan de gang. En iedere keer krijgen ze een afstraffing. Of het nu door Pim Fortuyn is of door Vorm van Democratie. Ze krijgen iedere keer toch een tik dat jongens luisteren nu ook eens een keer naar een andere groep Nederlanders. En iedere keer, ja, ze vertikken het gewoon. Ja. En dat maakt mij kwaad. En nu is het zo groot dat u zegt, nu gaat het gebeuren. Nu kunnen ze er niet meer omheen. Nee. Eindelijk, eindelijk. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Er zijn veel mensen die eigenlijk met dat sentiment ook hebben gebeld vanochtend. Sympathiserend met een BBB, maar vooral ook blij dat Rutte en consorten op hun falie hebben gekregen, zo gezegd. Marinus van den Brink, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Is dat ook bij wat bij u vooral leeft? Nou ja, ik ben bang dat Rutte het momenteel alweer vergeten is. Want zijn geheugen, dat is natuurlijk slechter als van mijn moeder van 103. Maar heeft u dan hoop nu op verandering? Of zegt u... Ja, ik ben vanmorgen begonnen met te zeggen, hoop doet leven. Ja. Wat anders. Maar wat mij net nog opviel, een van de mensen die u voor de microfoon had... Die begon over Leeuwarden. Nou ja, Leeuwarden, 100.000 inwoners, laten we zeggen, een groot dorp. Dan denk ik wel, verdikke me. Wat? Hebben we weer mensen uit de Randstad die over Leeuwarden dan beginnen te praten over het dorp? Ingrid Spijkers is de hoofdredacteur van... Ik woon in Leeuwarden, meneer. Omroep Friesland en kan me niet schelen, woont in Leeuwarden. Het typeert. Ja, ik denk dat u nu, want volgens mij gaf Ingrid juist aan hoe het gezien wordt en hoe zij het ziet door dorp en stad te noemen. Maar goed, dat heeft u anders opgevat. Maar het viel mij in ieder geval weer op. Ja, en ja. Ik hoop dus echt, en ik heb niet op de BBB gestemd, dat de mensen die ons land moeten leiden nu in de gaten hebben, dat je gewoon moet doen wat je zegt. Ja. Niet alleen met hele mooie woorden komen en dan daarna eigenlijk niks doen. Daar zijn de meeste mensen over gevallen. Ja. En als je dan nog andere dingen ziet en als je dus hoort over we moeten minder uitstoot hebben van allerlei zaken, maar dan toch verder gaan. Ik bedoel, daar heeft de VVD ook een hele grote aandeel aan. Bijvoorbeeld Lelystad Airport. Ja, wat moeten we daarmee? Ja. U geeft aan, dit dwingt in ieder geval tot ander handelen. En de overheid, het zittende kabinet, moet hier echt iets mee. Er zijn dus meer dingen. Als ik hoor en lees wat allerlei mensen zeggen over de boeren van hun dieren slecht behandelen, dan denk ik, ja, maar luister even. De Partij voor de Dieren, die zo heel erg enthousiast is over allerlei nieuwe natuur, laat ze eens iets doen aan de Oostvaardersplassen. Als een boer zijn dieren zo zou behandelen als de dieren in de Oostvaardersplassen, kwam die achter de tralies. Ja. We gaan ook nog spreken met mensen van de Partij voor de Dieren zometeen. Meneer van den Brink, hartelijk dank. Marinus van den Brink was dat. Het is duidelijk, dat is eigenlijk wel uit de eerste drie bellers, die ook staan voor veel meer mensen die vanochtend hebben gebeld en blij zijn met deze uitslag. Sympathiserend met BBB of erop gestemd. Maar in ieder geval het idee, Rutte en consorten moeten hier iets mee. Hans Spekman, moet inderdaad een kabinet hier conclusies aan verbinden als het gaat om een stikstofbeleid? Want Kaag zei niet. Al, ik vind die wij weer houden veel vast moeilijker aan die progressieve agenda. Ik denk, het is overduidelijk een politieke verandering, omdat in provinciebesturen, daar is boerenburgerbeweging de macht. Mm-hmm. En daar kan niemand boerenburgerbeweging passeren. En er wordt constant gezegd, dat is uiteindelijk de bestuurslaag die over dat soort besluiten gaat. Die het moet doen. Bij de kabinet vind ik het allemaal wat anders. Want daar is het wel een stukje ingewikkelder om daar meerderheden te halen in de Eerste Kamer. Dus het zegt mij nooit zoveel wie de grootste is, maar wel de krachtsverhouding. En in de krachtsverhouding is die nog afhankelijker, het kabinet, van oppositie. Ja. En dat gaat alle kanten op. En dan zit er natuurlijk wel een spagaat in de belangen. Want D60 heeft echt wel een ander belang, ook een ander electoraal belang, dan het CDA. Dus daar is het ingewikkelder. Dus ik weet niet of er daar veel verandert, eerlijk gezegd. Maar in het provinciebestuur overduidelijk wel. Ja, want dat gaf eigenlijk Mark Rutte ook wel aan, van deze verkiezingsuitslag geeft niet meteen reden tot veranderen. Wij kunnen hier ook mee uit de voeten. Bij een aantal dossiers. Bijvoorbeeld, wil je dat dossier? Ja, nou, ik weet niet. Rutte kan in principe natuurlijk met alles en iedereen uit de voeten. Dus daar maak je geen probleem van. Maar dat is op zichzelf natuurlijk ook wel het probleem. Je moet nou hier echt wel rekening mee houden. En ik denk dat draaien of keren, dat kabinet ook als gewoon even deze wolk van de uitslag vertrokken is. En dat men zich realiseert, iemand die het kabinet laat vallen is misschien niet zo handig. Maar je moet wel rekening houden met het geluid uit de samenleving. Ja. Dus dat, je kunt niet anders? Dan... Nee, als je dat doet, dan is het, ik denk sowieso wel, maar dat komt misschien nog aan de orde, dat dit toch wel, het is heel erg lastig om dat over Rutte te zeggen, maar ik vind toch dit een eikmoment voor Rutte, dat hoe lang de weg naar het einde voor hem nog zal zijn. Hè, zeker, en we zullen nog wel af en toe een beetje bijdraaien. Nou ja, hij zit er toch nog. Maar dit is wel een moment van dat tijdperk Rutte is voorbij. En niet zozeer omdat Rutte het niet meer zo goed doet, maar andere partijen kunnen niet blijven accepteren dat daar iemand zit waar heel veel mensen in het land moeite mee hebben. We krijgen straks een debat over Groningen in mei, geloof ik. Dan wordt het toch wel heel erg lastig, ook al heeft de coalitie met één zeteltje een meerderheid in de Tweede Kamer voor oppositiepartijen als Partij van Arbeid en GroenLinks. Dus een motie van wantrouwen ligt om dan te zeggen, nou, die gaan we niet steunen. Nee, ja. Gezien het geluid in de samenleving. Ja. En trouwens ook de opmerkingen van de Partij van Arbeid en GroenLinks in de campagne. Nee, daar moet echt rekening mee gehouden worden. Ja, want dat is ingespijkt wat je aangeeft. Je kunt eigenlijk niet anders. Ja, misschien kun je qua zetelaantallen wel degelijk zeggen. Maar gisteren zei de VVD-gedeputeerde bij ons in de uitzending van als politiek Den Haag moet je hier wat mee. En misschien moet je gewoon daar echt wel je conclusies aan verbinden en opstappen. Nou, maar wat zei de VVD-politicus zeg maar in de provincie? Ja, wat gaat hij ermee doen? Nee, het is leuk om te verwijzen of zij naar de ander. Wat gaat ze zelf dan anders doen? Nou ja, zij had zelf ook wel zoiets van hier moeten wij moeten echt goed naar onszelf gaan kijken. Ja. Dat zei de CDA-gedeputeerde ook. Of ze zei niet, ja, ze moeten opstappen. Maar wel van, ja, dat sluit ik ook niet uit. Het is zo'n signaal. Maar ze over hun eigen koers varen, los van Den Haag. Ja. En nou, dat is interessant. Ja. En dat maakt inderdaad Den Haag ook weer zwakker. Daar liet ze zich gisteren niet over uit. Maar ja, 15 zetels. Ja. Ja, ja, maar je zag natuurlijk gisteren ook al dat Van der Wal, degene die gaat over stikstof, de minister, die zei al van, nee hoor, we gaan gewoon door. Ja. Dus je zag die tegenstelling, waar Kees het ook al iets over had, zag je gisteravond ook al. Dus aan de ene kant die landslide voor BBB in Overijssel, en aan de andere kant Van der Wal in Den Bosch, die zei, nou nee hoor, wij gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Ik zie hier ook in de Radio 1 hebben ook wel, daar komt ook van, luister, als je kijkt naar Eerste Kamer, als je optelt PvdA en GroenLinks, die samen optrekken, die komen op net zoveel zetels als een BBB. Dus in die zin heeft dit zittende kabinet ook de mogelijkheid om te zoeken. Maar kijk, dit kabinet, de partijen die erin zitten, die willen in die coalitie blijven. Want die hebben natuurlijk nul belang bij nu een gevallen kabinet, omdat ze allemaal op verlies staan. Dus die willen dat koste wat kost in de lucht houden. Dus daar zijn ze bereid concessies te doen. En ze kunnen over links en ze kunnen over rechts. Dus zij denken gewoon, nou, we kunnen nog verder. Ja, maar dan komt jouw tegeltjeswijsheid toch weer tevoorschijn. Ja, bedoel, het kabinet kan. Het kabinet kan over links, het kabinet kan over rechts. Het kabinet bestaat eigenlijk helemaal niet. Het kabinet heeft vier partijen in zich die strikt genomen onderling verschillende standpunten hebben. Dus moet je je voorstellen dat het stikstofbeleid dan kan over links met steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar dat kan de VVD zich niet veroorloven in het land. Dus als het omgekeerd is, stel dat dit kabinet, ervan uitgaande dat het een eenheid is, wat het volgens mij dus niet is, dat is nu ook wel gebleken in de campagne. Stel dat op een gegeven moment gekozen wordt naar te luisteren naar het stikstofbeleid, het geen stikstofbeleid van BBB in de Eerste Kamer aan het eind van de wetgevingsrit. Ja, dan kan D66 dat nooit accepteren. Want dat is ongeloofwaardig. Dus iedereen zit linksom of rechtsom met een hele grote wolk waarin staat hoe geloofwaardig wil ik zijn, zeg maar, een donkere wolk. Dus het kabinet zal gewoon moeten luisteren naar de samenleving en het regeerakkoord, dat gebeurt trouwens altijd al een dag nadat het bekend is geworden, in de la laten liggen en luisteren, niet naar boer-burgerbeweging, maar luisteren naar de burgerbeweging die zichtbaar is geworden. Maar daar merk je vanochtend ook wel uit de reacties dat deels is als het dan gaat om verandering, dat er ook juist mensen zijn die bang zijn voor stilstand, dat we teruggaan naar hoe het was en dat we juist weer veel meer schaalvergroting krijgen dat bij bedrijven. Dat zei Van der Wal gisteren ook nog. Ze zeiden, we hebben natuurlijk ook uitspraken van de rechter liggen. Ja. Dus daar moeten we ons ook nog op richten. Want dat is een interessante hoe die juridische trajecten eventueel gaan lopen. Chantala, die belde vanochtend ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Noord-Holland kom je. Nou, ook daar kunnen ze niet om de BBB heen. Maar jij had liever een andere, progressievere uitslag gezien, hè? Ja, zeker. Ik ben heel erg teleurgesteld in deze uitslag, moet ik eerlijk zeggen. Vooral in het feit dat dus blijkbaar zo'n groot deel van Nederland de urgentie niet inziet van de problemen die er spelen op allerlei gebieden. Jullie stelling was dat door deze uitslag de hoop op veranderingen, dat je die zou kunnen voelen. Maar wat mij betreft is het juist het tegenovergestelde waar bij BBB. Omdat zij juist niet zijn voor veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen bijvoorbeeld, of de stikstofdoelen. Dus dat vind ik echt heel erg jammer. Ja, maar het Partij van de Dieren heeft ook gewonnen, hè? Maar toch is niet opluchting bij u. Er is wel opluchting natuurlijk. Ik ben heel erg blij met dat Partij voor de Dieren toch een zetel hier en daar erbij heeft. Maar ik vind het vooral schokkend dat de BBB zo groot is geworden. En dat het dus betekent eigenlijk dat het systeem dat al onhoudbaar is, waar we al zo lang in zitten, dat het in feite dus gewoon door gaat blijven bestaan de komende tijd, als het aan hun ligt. U bent niet de enige, want wat dat betreft denk ik zijn de bellers van vanochtend in ieder geval, als ik kijk, die naar ons hebben gebeld, best wel in te delen in of de sympathisanten voor de BBB of mensen die veel aan de kant van de Partij voor de Dieren zitten, die aangeven van nee, dit is juist het laatste waar we naartoe moeten. Nia Mensgaard. Toch zijn er denk ik ook veel mensen die op de boer- en burgerbeweging hebben gestemd, die niet zozeer om het boerenstandpunt gaan, nee, maar om ongenoegen tegen het kabinet. Ik denk dat toegeslagen ouders, dus dat uitgewaaide wantrouwen wat er in Nederland is, die hebben nu allemaal het vertrouwen gegeven aan Caroline van der Plas. Dus ik vind het te makkelijk om ze allemaal weg te zetten als boze boeren die vooral grotere zeker stallen niet, willen. Maar dat is zeker niet zo. Weten. Volgens mij doen we dat wel. Nee, maar bellers. Ik denk dat de bellers zich moeten realiseren dat er ook andere wantrouwen in Nederland is. Je zat er scherp op bij mij, want het laatste zinnetje die ik nog wilde houden is, wat in ieder geval overkoepelend is dat zo ongeveer bijna 100% blij is dat het zittende kabinet op zijn donder heeft gekregen. Ja. Dat zie je echt bijna en dat in alle is, reacties. Ja, dat is denk ik echt waar ik mee begon. Vlieland woont geen enkele boer en BBB de grootste. Dat is natuurlijk een hele kleine gemeenschap. Mm-hmm. Maar dat zie je natuurlijk overal. En als je het dan hebt over stilstand, als je dan kijkt naar het dossier, het gasdossier en de toeslagenaffaire, maar geen beweging in komt. De gasprijzen, daar zijn mensen gewoon. Het is echt een dreun voor het kabinet. Ja. Maar niet alleen voor het kabinet, hè, want eventjes zelfgastijding voor mij. PvdA gestemd, maar qua percentage hebben de oppositiepartijen ook nauwelijks gewonnen. Ja. Dus het is allemaal gegaan naar de boeren-burgerbeweging. Ja. Dus iedereen die gisteren triomfantelijk voor de microfoon stond, er is er maar één die echt heeft gewonnen. Maar dat zag je gisteravond. Ja, dat mensen is niet helemaal waar, want dat is wel, dat hoor je vanochtend ook wel in de analyses. Daarom wilde ik wilde ook nog even naar één iemand toe die op de Partij voor de Dieren heeft gestemd. Ja, want dat is een partij die gestaag blijft groeien. Zeker, dat is knap. Ja, mevrouw Mensgaard, maar één zetel. Want die heeft op de Partij voor de Dieren gestemd. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maar toch niet blij? Nee, een slechte nacht gehad. Maar goed, dat is dan voor mij. Ja, maar waar zit uw zorg? Ja, volgens mij is de BBB een verkapte boerenpartij. Dat wil ik wel graag gezegd hebben. Zo ervaart u het in ieder geval wel? Ja, zo ervaar ik het wel. De burger staat achter de boeren. Willen ze werkelijk wat voor de burger doen? En de Randstad en het platteland meer naar elkaar toe krijgen, dan denk ik begin met de burger. Maar goed, dat is heel persoonlijk, maar ik wil het wel even kwijt. Ja. De SP is immers een partij voor de gewone vrouw en man. Die zich met de toeslagen enorm heeft ingezet. Ja, maar dat maar nu niet uitbetaald ziet in ieder geval. En daar maak ik me toch wel heel druk over. Krijgen we meer megastallen? En daardoor veel meer dierenleed. Nou, stikstof, natuur. Wat gaat er gebeuren? En nou hoop ik één ding, dat D66 zich heel goed houdt aan de afspraken die ze gemaakt hebben. Ja, dat is inderdaad wat mevrouw Kaag gisteren duidelijk heeft gezegd. Meteen van, ik ga een progressieve koers varen. Ik ga het hier aan tafel neerleggen, mevrouw Mensgaard. Want dat is natuurlijk wat Caroline van der Plas van BBB duidelijk heeft aangegeven, dat dat over een andere boeg zou gaan. Die angst voor stilstand of teruggang, zoals mevrouw Mensgaard het schrijft. Er zijn, Floor Bremer, ook gewoon Europese afspraken gemaakt over wat moet. Dus... Zeker. Ja, wat ik dus net al zei over die juridische componenten die eraan zitten, zijn Europese afspraken gemaakt waar je aan moet houden. En Caroline van der Plas zag je natuurlijk de afgelopen weken al een beetje de vlucht naar voren nemen van, oh, misschien gaan we wel groot worden, misschien moeten we coalities gaan vormen en moeten we iets in het bestuur van de provincies. Dus die zei al van, nou ja, met ons valt wel te praten en hè, we kunnen ook wel een beetje water bij de wijn doen. Maar je hoorde haar vanmorgen alweer zeggen van, ja, boeren niet onteigenen, dat wordt echt een breekpunt voor hun, anders gaan ze niet in het bestuur zitten. En ze zei ook 2030 halvering van de halvering van de stikstofuitstoot. Nee, dat moet ook 2035 worden of later, maar je moet er geen jaartal op plakken. Dus zij zegt wel van, aan de ene kant zegt ze van, er vallen met ons coalities te sluiten. Aan de andere kant zegt ze, maar niet op deze punten. En dat gaat natuurlijk heel erg lastig worden. Want wat in die we provinciebesturen. Hebben gezien, Jan Vollebroek die al veelvuldig procedeert. Die dat in een van de provincies, ik weet even niet meer welke, heeft gedaan. Met succes. Waardoor de boel stil komt te liggen. Krijg je Brabant. Dan, was in Brabant. Daar ligt nieuwe vergunningen liggen daar nu stil. Maar hoe denkbaar is het, Ingrid Spijkers, dat ook in Friesland bijvoorbeeld, stel dat een provincie met een nieuwe coalitie zegt van, zo gaan we het doen. Dat uiteindelijk door juridisch gesteggel je door internationale afspraken gewoon de plannen van BBB überhaupt niet gerealiseerd kan zien. Die kans lijkt me heel reëel. Want als de rechter iets zegt, dan kan je niet zomaar doorheen. Dat kan je wel roepen, dat je het anders gaat doen. Maar hoe dan? Ja. Wij zijn allemaal, volgens mij moeten wij ons allemaal aan de wet houden. En geldt dat ook voor de BBB? Ja. Nou, in Friesland is natuurlijk wel gezegd, de Friese aanpak, en we willen het anders doen. Dus daar zijn, we hebben toen natuurlijk een paar jaar geleden de boeren, dat was de eerste protest, massale protest bij het provinciehuis. En van daaruit is ook gezegd van, we gaan de Friese aanpak doen, we gaan het anders doen. De FNP, is een provinciale partij, Fries Nationale Partij, wil dat ook wat. CDA heeft natuurlijk ook al langer gezegd dat 2030 niet heilig is. Dus ja, ik denk wel dat ze daar iets op kunnen smeden. Alleen ja, je zit met die rechtelijke uitspraak. Ja. Nou, ik denk dat het kabinet echt de komende dagen en de komende week moet nadenken. Niet kijkend naar wat allemaal niet kan en wat al die partijen allemaal niet willen. Maar gewoon kijken wat er wel kan in die nieuwe situatie. In dat nieuwe landschap wat er is. Want er is hoe dan ook een heel nieuw politiek landschap ontstaan. Misschien Johan Remkes nog even uitnodigen bij die gesprekken. Nee, maar ik zat te denken, de hoop die er uit de partij als BBB is, op het moment dat Caroline van der Plas heel veel dingen kan willen en beloven, maar uiteindelijk zijn het Europese regels die je tegenhouden. Ja, en je noemt Europese regels. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europese parlement. Dus dat krijgen we er ook nog bij. Ja. Sommige partijen zich heel scherp op willen profileren. Ja. En zeker ook BBB, denk ik. Dus dat kan ook weer voor een hele verandering gaan zorgen. Zeker. We gaan na 10 uur doorpraten over de partijen die het hebben laten liggen, of die gewoon passé zijn, of die het heel goed hebben gedaan. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margaretha een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenkcadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18+, speelbewust. Leemendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leemendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leemendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leemendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leemendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De grootste open deur is waarschijnlijk als ik zeg dat de verkiezingsuitslag een stevig signaal is naar het kabinet. Wij gaan straks kijken hoe de verschillende campagnes hebben gewerkt en niet. En hoe ze hebben geleid tot deze spraakmakende uitslag. Nu eerst 5 provincies hebben inmiddels een definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Daarover wordt u bijgepraat in het NOS Journaal met Dorald Megens. De boer-burgerbeweging is ook in de voorlopige uitslag van de provincie Friesland de grootste geworden bij de statenverkiezingen. De partij haalde daar bijna 28% van de stemmen. De PvdA is in Friesland tweede met ruim 10% en het CDA derde met bijna 9%. Ook in de voorlopige uitslagen van Zeeland, Flevoland, Drenthe en Overijssel is de BBB de grootste. In Overijssel kreeg de partij ruim 30% van de stemmen. En dus mogen ze het voortouw nemen in de onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur. De fractievoorzitter van de Overijsselse BBB gaat dat rustig bekijken. We gaan met iedereen praten, dat in elk geval. En verder heb ik het hele plan nog niet klaar, want er is nog niet zo heel veel gebeurd. Ik heb vannacht toch ook maar even een paar uurtjes geslapen. In de Eerste Kamer krijgt volgens de voorlopige prognose de BBB 15 zetels. De regeringspartijen leveren er samen 8 in. Dat verlies hoeft niet meteen een regeringscrisis te betekenen. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen belang om de boel te laten klappen. Als er over een half jaar Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zouden ze alle 4 op een nederlaag afstevenen. Nou, dat is een hele goede reden om elkaar de komende tijd toch vooral vast te houden en te proberen te blijven doorgaan. De coalitie moet voor het uitvoeren van plannen wel vaker aankloppen bij de BBB of bij GroenLinks en de PvdA. In heel Nederland voert ziekenhuispersoneel vandaag actie. Groot deel van de operaties gaat niet door. Ook de röntgenafdelingen liggen stil. Spoedeisende hulp, zorg voor kankerpatiënten en behandelingen van kinderen tot 12 jaar gaan wel door. De actie volgt op de stukgelopen cao-onderhandelingen met de werkgevers. Ze bieden een loonsverhoging van 13%, maar verspreid over 2 jaar. Het personeel eist per direct 10% erbij. In Polen zijn 6 mensen aangehouden die zouden spioneren voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. Iraanse veiligheidsdiensten hebben kinderen en jongeren gemarteld die tijdens protesten tegen de regering zijn gearresteerd. Dat meldt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie zegt dat kinderen in hechtenis zijn geslagen, elektrische schokken hebben gekregen en seksueel zijn misbruikt. In Libië is 2500 kilo radioactief materiaal zoek. Dat ontdekten inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Tijdens een inspectie van de locatie bleek dat er 10 vaten met radioactief materiaal misten. Hoe dat kan, wordt uitgezocht. De Zwitserse bank Credit Suisse leent maximaal 50 miljard euro van de centrale bank in het land om overeind te blijven. Volgens economieverslaggever Nick Wouters moet dat het vertrouwen van beleggers terugwinnen. De eerste tekenen zijn positief, want het aandeel zou 20% hoger gaan openen van Credit Suisse. Is wel heel veel vanaf gegaan, dus de schade is lang niet ingehaald. Maar het lijkt erop dat de markt nu denkt, dit is een positief signaal. De bank kampt al maanden met schandalen, als een witwasonderzoek, verlieslatende investeringen en gedoe in het bestuur. Door de problemen kelderden de aandelen. De beurskoers daalde gisteren met een kwart naar een nieuw dieptepunt. En ook de Nederlandse banken ING en ABN AMRO daalden rond de 10% in waarde. Bedrijven kunnen meer doen om hun personeel dat in de nacht werkt te ondersteunen. Dat concluderen het RIVM en TNO na een onderzoek onder 1,2 miljoen nachtwerkers. Het is al langer bekend dat nachtwerkers meer risico lopen op slaapproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten. De onderzoekers hebben nu onder meer gekeken naar hoe werknemers het draaien van nachtdiensten zelf ervaren. Zo kunnen volgens de onderzoekers bedrijven meer doen om nachtwerkers te ondersteunen, zoals het geven van voorlichting, cursussen of het invoeren van powernaps tijdens het werk. De weersverwachting vanochtend trekt een regengebied over. Vanmiddag wordt het geleidelijk droog, met vooral in het zuidoosten ook af en toe zon. 9 tot 13 graden wordt het. Vanavond en komende nacht bewolking en een enkele bui. Morgen zon afgewisseld door buien en dan wordt het 14 tot 17 graden. Dorot, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. De meeste files zijn intussen opgelost. Op de A4 heb je nog wel een kleine 10 minuten vertraging van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. En in het noorden van het land bij Groningen wordt aan de weg gewerkt op de A7. En daardoor sta je in de file van Heerenveen naar Groningen tussen Leek en Groningen-West. En ook daar is de vertraging 10 minuten. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros... De omroep voor ons. Als ondernemer... Huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is... Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd... en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april... krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag, met nu Spraakmakers en de politiek. We gaan nog door op, zogezegd, de day after. Onze spraakmaker aan tafel is voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman. Verder hier politiek verslaggever van RTL Nieuws Floor Bremer. Politiek commentator Kees Boman en de hoofdredacteur van Omroep Friesland Ingrid Spijkers. En met die voorlopige uitslagen in de hand kunnen we denk ik een aardige analyse loslaten op de campagnes ook van de afgelopen weken. De BBB-campagne voor deze verkiezingen is ingezet toen Caroline van der Plas voor het eerst het Binnenhof kwam opgereden met een tractor. Een trekker. Floor, kunnen we dat stellen? Zeker. Was ik ook bij. En toen stapte ze daar vanaf en zei ze... Den Haag, here we are. En toen was ze natuurlijk een eenmansfractie. En je ziet dat zij... ik noemde het gisteravond ook het Caroline-effect. Zij is die partij gewoon. Je zag het ook bij de uitslagen. Zij en haar familie stonden daar. Zij was dat sweet Caroline. Dat heb ik zo vaak voorbij horen komen... dat ik het gewoon niet meer uit mijn hoofd krijg. zij is die partij. En zij heeft natuurlijk, wat zij heel knap gedaan heeft... is dat zij toen zij vanaf die trekker op het plein stapte in Den Haag... vanaf dat moment is haar campagne voor deze verkiezingen begonnen. Ze hebben de gemeenteraadsverkiezingen overgeslagen. Hebben alle pijlen gericht op die provinciale staten. Zijn mensen gaan werven, hebben teams gemaakt, familiedagen. Nou, alles wat je er maar bij voor kan stellen om hier te staan. En zij heeft een marathon gelopen. Waar Rutte de afgelopen tijd vanaf donderdag een sprint genomen heeft... heeft zij een marathon gedaan. En dat is ook waar het CDA het heeft laten liggen. Ja, dat geeft het verschil wel aan tussen die twee partijen. En zij is elke keer het land ingegaan. Zij heeft met mensen gesproken. Zij heeft met haar achterban gesproken. Ze wist wat er leefde. Ze wist wat ze moet agenderen. Ondertussen was ze in de Kamer bezig om allerhande verbanden, emoties aan te laten nemen. Ook met andere partijen. Dus zij heeft die campagne gewoon echt heel erg goed gedaan. Is het ondanks of dankzij media? We hadden gisteren onze spraakmaker zitten. Die zei er zijn best wat giftige artikelen over haar verschenen. In de Volkskrant ging het over gratis reclame die Van der Plas heeft gekregen op radio en televisie. Hoe ja, maar kijken jullie daarnaar? Die kreeg iedereen. Nee, die kreeg reclame. Iedereen. Die kreeg iedereen. Maar ik denk echt de kracht van Caroline. Ik sprak gisteren de lijsttrekker van de FNP, Fries Nationale Partij. Die was. Wanneer was het? Maandagavond of nee, dinsdagavond bij het slotdebat van de NOS. Daar waren ook alle landelijke lijsttrekkers. Die zeiden er was maar één lijsttrekker die langskwam bij de regionale lijsttrekkers van alle partijen. En dat was Caroline. En ook met studenten rest, toen ze daarmee debatteerden. Was zij de enige die nog even met ze ging praten. En dat, ik vind het ook kinderachtig om te zeggen dat het aan de media ligt. Dit is gewoon puur eigen verdiensten. Want waarom nodigt iemand ook haar uit? Omdat ze gewoon een goed verhaal heeft. Oorspronkelijk blijft. Geen gladde praatjes. Soms zegt dat ze zich vergist. Dus dit is gewoon eigen verdiensten. Dit is niet door de media gemaakt. Zij heeft zichzelf gemaakt. En dat heeft ze ook nog eens een knappe organisatie achter zich. Dus ik vind de campagne, maar ook hoe ze het heeft gedaan. Een team met de griffel. Ik ben niet met er eens. Maar ja. Ik kijk gewoon campagne technisch heeft ze dat gewoon goed gedaan. En ik snap dat. Dat is haar verdienst en van iemand anders. En eigenlijk hoe de boel denk ik ook georganiseerd is. Als je voor de mensen die de uitzending van Medialogica hebben gezien. Zij was natuurlijk journalistiek meer actief voor de boeren. Wilde dat boerenverhaal meer in de aandacht zetten. Heeft gedacht in de politiek wordt er naar mij geluisterd. Dan heb ik invloed. Zit een communicatiebureau van haar partner ook achter. En er is natuurlijk veel geld vanuit de agribusiness. Dus kan je zeggen Kees Boman dat heeft alle ingrediënten ook tot het succes wat het nu is geworden? Zeker, maar toch inderdaad wat hier al over tafel gaat. Zij heeft het gewoon heel goed gedaan. En nog iets, alles wat zij zegt, als je naar haar luistert, snap je. Of je het ermee eens bent of niet, dat doet helemaal niet de zaken. Nee, maar je snapt het. Je kan het soms zelfs ook navertellen. Ik moet nu nog alle uitzendingen terugzien waar Wopke Hoekstra in is opgetreden. Omdat hij stevast zegt, het eerlijke verhaal is. Maar het verhaal heb ik niet gehoord. Of als ik het gehoord heb, heb ik het niet begrepen. Mm-hmm. En bij Caroline van der Plas is dat allemaal hartstikke duidelijk. Dus bedoel, die communicatie die zij met dat electoraat, een potentiële electoraat had, was gewoon heel goed. Maar tegelijkertijd hoor ik daar dan juist over. Ze brengt het heel helder, maar wat ze dan uiteindelijk wil, dat wordt zo makkelijk gebracht. Helemaal niet haalbaar. Nee, er zijn ook ik heb de boek van haar gelezen. Of een boekje waar wat vooral een persoonlijk verhaal is. En daar heeft ze ook een aantal algemene opmerkingen. Noemt zij de partij. Op sociaal gebied, sociaal rechts. En, maar het is natuurlijk niet een partij wat zoals partijen als de VVD, of laat ik de Partij van de Arbeid noemen, of GroenLinks, die bij alle woorden opzoeken, kan je dat op de website, weet van dit vinden we van euthanasie, dat vinden we van de gezondheidszorg en dat. Dat is allemaal niet zo scherp ontwikkeld. En ik denk dat ze daar ook wel flexibeler in denkt dan het lijkt. Maar het doel is duidelijk. En wat mij ook wel opvalt, Hans Spekman zei het, die heeft die aardverschuivingen al meegemaakt. Sinds welk jaar dan noemde hij? 1994. Nou, ik heb hem meegemaakt ook nog uit die tijd. En we hebben natuurlijk Fortuin meegemaakt. Ja. Hè. Ik heb heel vaak gedacht, we leven nog steeds in een post-Fortuin tijdperk. Hè, met 26 Tweede Kamerzetels die nooit meer weggegaan zijn. Wel elders zijn ingenomen. En de andere partijen. Maar die oude politiek, die oude partijen, die praten wel over transitie. Maar zelf hebben ze nooit een transitie doorgemaakt. Het is gewoon een oud verhaal, een oude plaat, ook van Rutte. Hij heeft niet voor niks teruggegrepen naar Joop den Uyl. Nou, er zijn hele generaties die bij God niet weten wie dat is. De SP heeft ook een oude plaat opstaan. Hè. Die ziet het kapitalisme nog in een persoon met een hoge hoed en een dollarteken daarop. Partij van de Arbeid is steeds op zoek naar zichzelf. En GroenLinks is eigenlijk ook al een oud verhaal. Want mensen heb ik ook gehoord over Jesse Klaver. Ja, dat weten we nou wel. En dit was wel nieuw. Ja, is dat het Hans Spekman? Ik zie je ook die analyse. Ja, hebben eigenlijk de gevestigde partijen hebben de boot gemist? Ja, dat sowieso. Daarom word je om de oren geslagen zo met zo'n uitslag die er gisteren was. Maar dat is al een paar jaar zo. Al heel lang. Ja. En je ziet ze nu, dan kom je terug. Ik heb zelf ook meegemaakt. En dan kreeg ik een enorme klap van Leefbare. Toen nog met Henk Westbroek. En vervolgens kwam je dan weer terug in de Utrechtse gemeenteraad. Dan hadden we ineens 14 zetels weer. Nou, dan ben je toch redelijk dominant. Maar en daarna ging het weer. En die golven die gaan steeds lager werden ze. En dat zie je nu ook bij alle oudere partijen is dat ze qua zetelaantal laag zijn. Maar dat heeft toch echt te maken dat het echte overtuigende verhaal op het wantrouwen, wat uitgewaaid is, dus ook best ingewikkeld is, niet meer aanwezig is. En dat heeft deels te maken met alle praten over wat haalbaar is, over wat moet van wie, en niet meer over welke kant we op gaan met ons land. En er zijn heel veel mensen die voelen zich verweest. Ja. Die zijn niet per definitie. En het kwetsbare voor de partij is nu natuurlijk ook dat het is nu niet meer alleen Caroline van der Plas. Zeker. Het is nu 12 provincies waar ze dingen moeten gaan doen. Ja. En het is nu ook water bij de wijn doen. En de vraag is natuurlijk of mensen daar dan achter blijven staan, of dat ze daar boos om gaan worden. Ja. En dit wordt natuurlijk de echte grote test. Want ze kunnen nu nog zeggen van ja, achter de schermen zijn we al heel lang bezig en we hebben allerlei formatieteams klaarstaan. Maar nu gaat het erom, hoe gaan ze dat dan in de praktijk doen? Want ik voorzie nog wel wat strijdpunten waarvan ik denk, ik weet niet of je dat gaat lukken. Ik denk dat het heel ingewikkeld is. Want als je al simpel kijkt naar de discussie over de wolf in Friesland. Ik heb hem gezien. Ja. Ik vond het fascinerend om te zien. Ik hoop dat die hier mogen blijven leven. Maar ik zag de discussie tussen de Friese Nationale Partij. Die kwam aan met de Europese verdragen en het mag niet. En die was de verdediger eigenlijk van de wolf. En ik zag daar tegenover de boerenburgerbeweging. Die zei, nou, ze moeten gewoon afgeschoten worden. Nou, ga daar maar eens uitkomen in een coalitie. Ja. Dat lijkt een klein simpel punt. Hoewel dat heel veel mensen heel hard raakt in het hart. Wat of je vindt heel leuk of je vindt het heel leuk. Volgens mij was het een heel belangrijk thema in de verkiezingen, ja, toch? Dat de, heel belangrijk. Ja. De FNP heeft ook echt wel last gehad van de club die zich het Wolvenhek Friesland noemt. Ja. Die hebben echt campagne gevoerd van een stem op de FNP is een stem voor de wolf. Ik wil even met jullie terug naar die traditionele partijen. Waarom het kennelijk niet lukt om eigenlijk nog de taal te spreken die de mensen raakt. Kees Boman, jij had jij hoorde Hoekstra praten. Dat was ook een moment voor jou, hè? Dat je dacht, dit is zo exemplarisch. Leuk om te horen. Mijn eigen ervaring van 5 jaar in het kabinet en daarvoor 6 jaar in de Eerste Kamer is dat daar vaak wel een weg te vinden is. Maar wat veel belangrijker is, is dat dit natuurlijk een keihard en glashelder signaal van de kiezer is richting Den Haag. Dat we mensen volstrekt onvoldoende hebben weten te verstaan. En dat moeten wij, ons als CDA en ik, mij ook persoonlijk aantrekken. Vijf jaar minister, 6 jaar in de Eerste Kamer. Dus al 11 jaar in dat politieke, in de politieke enclave. Ja, in de kaastol. En dan nu zeggen, ja, we moeten inderdaad wel een beetje naar mensen luisteren. Dit was voor mij, ik hoorde het vanmorgen heel vroeg op Radio 1, was de uitspraak, denk ik, ja, dit is het eigenlijk. En wat hij daar ook nog bij zei, hij zei, wij moeten straat voor straat onze kiezers terugwinnen. Ik denk, jouw fout in de campagne was dat je straat voor straat bent verloren. Ja. Want Caroline stond in al die straten. Ja. En dat is hun fout geweest. En Rutte, want Rutte heeft natuurlijk, en de VVD met name, hebben bewust gekozen voor die strategie linksom of rechtsom, hè, waar ook veel over te doen was. Van, moet je dat nou doen? Moet je zo'n debat dan laten zien en uitzenden, ook als NPO tussen links en rechts? Hoe heeft die strategie uitgepakt? Nou, niet zo lekker dus. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat ze de schade hebben weten te beperken. Datzelfde geldt denk ik ook voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ik vond het campagne technisch, vond ik hem goed, maar het ongenoegen, dat is denk ik zo groot dat dit de enige strategie was dat ze nog een beetje in de benen kon houden. Voor PvdA en GroenLinks ook? Nee, of voor, ook de VVD? Voor allebei. Dus ik denk ik dat het een hele bewuste, strak uitgevoerde strategie is. Maar dat is meer een strategie om electoraal verlies te beperken. Ja, maar uiteindelijk is het geen verhaal. Ik vind het bloedirritant zelfs. Ja, jij bent tegen die samenwerking sowieso. Nee, maar ik vind het bloedirritant als het alleen maar gaat over de macht die nep is. Ja. Want de Eerste Kamerverhouding is de krachtsverhouding, zegt iets voor de macht. Maar niet wie de grootste wordt of dat soort dingen allemaal. Dus ik vond het allemaal nep. Maar ik probeer na te denken over waarom kiezen ze die strategie. En ik denk dat het hun enige houvast was om nog wat kiezers en wat tractie te krijgen. Ja, dat het ging denk ook ik op een gegeven moment tegen ze werken. Want zeker, wat ze eigenlijk hadden moeten doen is gewoon, want Caroline van der Plas heeft meerdere keren gezegd, kom ook nog even met mij in debat. Ja. Dat hadden ze moeten doen, want Rutte is gewoon een goed debater. Desnoods ga je met z'n tweeën ergens met een telefoontje staan en doe je dat op die manier. Je had niet hoeven wachten totdat je werd uitgenodigd. Maar iedereen bij de VVD zei, ik heb het echt even te druk daarvoor. En ik denk dat ze daar hebben ze stemmen laten liggen. Maar wat liggen, ik ook niet zo goed begrijp is waarom ze dat hebben laten liggen. Wat jij aangeeft, Rutte is een hele goede debater. Deze heb ik ook niet begrepen, want ik denk vanuit de VVD gezien, kijk, het zijn allebei, hè, want Caroline, die moet je ook niet onderschatten. Dat is ook een hele goede debater. En ik had het heel interessant gevonden hoe die twee strijd was uitgepakt. Ja. Maar ja, die hebben we dus nooit gezien. Nee, maar jullie zeggen aan tafel, is interessant is het. Maar valt er wat te winnen bij zo'n debat voor de VVD? Nou, ik denk het wel. Want nu was het zo van, ja, we hebben ze nooit naast elkaar gehoord. Rutte zijn we eigenlijk een beetje zat. En Dat zie je ook terug in de uitslag. Ja. Dus ja, je had er wat mee te winnen. Want Rutte had kunnen laten zien... kijk, mevrouw Van der Plas die zegt wel van alles... maar ik moet het allemaal maar doen. He, dat een beetje dat staatsman uithangen... wat hij altijd in de laatste dagen voor de verkiezingen doet. Dat had hij daar kunnen doen. En dat heeft hij laten liggen. Ja, jij begrijpt het wel, Kees. Ja, ik begrijp het, omdat Rutte weet dat je hebt voor de verkiezingen en na de verkiezingen. Ja. En voor de verkiezingen zoek je een tegenstander en zeg je dat het een stel eikels zijn en een groot gevaar voor de samenleving. En in dit geval werd dat dan verwoord in het begrip belasting verhogen. En die komen langs de deuren om het geld uit je zak te kloppen. GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dus, maar hij dacht wel, een grote Partij van de Arbeid en GroenLinks... een grote, stabiele linkse wolk, mm-hmm. is heel handig. Want daar kan ik prima mee samenwerken straks in de Eerste Kamer. En die zijn echt wel opportunistisch genoeg, politiek opportunistisch genoeg... om het klimaatbeleid hier en daar met wat aanpassingen er doorheen te slepen. En dan heb ik ook een dingetje richting D66. Die kan ik dan in de club... Maar bedoel je dan door dat debat juist te gaan voeren tegen links... geef je ze juist ook nog een beetje de wind in de zeilen? Ja, hij wilde niet dat de hele boel op rechts daar een beetje ging spelen... en als een soort dagelijkse stoorzender zou gaan fungeren... en de VVD... het rechterdeel vooral, elke dag in de nek zou blazen. Nee, dat, in die zin was daar goed over nagedacht. Ik begrijp die campagne ook, alleen ik denk hoe het uitpakt. Hij heeft nu twee dezelfde grote blokken gecreëerd. Ja. En ik vraag me af wat er was gebeurd als hij dat debat wel was aangegaan. Ja, en hij zag het, ik denk dat het dinsdagochtend was bij WNL, ontbijtprogramma. En toen zei hij, ik had graag met Caroline van der Plas nog in debat willen gaan. Hoor. Ja. Toen dacht hij, dat werd op een gegeven moment echt ongeloofwaardig. Ja, dus het gaat helemaal mis. Dat is Ondertussen denk je dat alle mensen die een woning zoeken... het niet te makkelijk tijd gaan krijgen. Nee. Want alles bevriest natuurlijk weer. Want we hebben het nu vooral over politieke campagnes... maar het heeft wel betekenis voor heel veel mensen. Nou ja, dat is de vraag. Dat is wel een heel belangrijk punt. Want we praten over de provincies. Mm-hmm. Nou, dat worden hele lastige formatiebesprekingen. En we praten vervolgens over het effect van de Eerste Kamer. Nou, dat is wel duidelijk wat het is. En wat betekent het eigenlijk gewoon voor dagelijks politiek handelen... in de Tweede Kamer? Met één zeteltje extra voor deze coalitie. Wat betekent het voor bijvoorbeeld een pensioenwet? Waar Caroline van der Plas al op gepreludeerd heeft. Zeker. Van daar zijn we heel erg tegen. En dan gaat straks de Eerste Kamer met iets akkoord. Nipt waarschijnlijk met die nieuwe pensioenmaatregel. Terwijl een nieuwe Eerste Kamer straks daar heel erg tegen is. Het is een heel ingewikkeld te verkopen. Maar dan zitten ook, want jullie gaven ook net aan voor het nieuws van 10 uur. En dat is dan misschien die balans. Niemand heeft er baat bij nu om een kabinet te laten... klappen, Floor Bremer. Maar je hebt ook met de nieuwe politieke realiteiten te maken. Ja, en waar je vooral ook mee te maken hebt... dat is natuurlijk ook dat je een enorm versplinterd politiek landschap hebt. En daarom is het ook zo opvallend dat BBB zoveel stemmen heeft gekregen... in dus die weerwar van partijen die er op dit moment is. Het zijn er 20. En dat maakt het zo interessant hoe zij zich dan... als dit grote blok gaan verhouden ten opzichte van die coalitie. Ja. En dat maakt het... een hele interessante tijd. Gaat het tot, ik wil helemaal niet praten over poppetjes die moeten vallen of mensen, maar als je kijkt naar de gevestigde politieke partijen, die het ook, want we hebben het over Hoekstra nu gehad, de SP, onder leiding van Lilian Marijnissen, is nu ook volgens mij alle verkiezingen die er zijn geweest. Heeft ze verloren. En ook vanuit de oppositie. Hè? Dus ik vind, kijk, coalitiepartijen dat die verliezen, maar als je vanuit de oppositie verliest, terwijl er zoveel ongenoeg is over het kabinet, is niet best. Niemand heeft die proteststem, om hem zo maar even te noemen, verder gekregen. Moet je daar dan Hans mee als oppositiepartij? Partij voor de Dieren. Nou, een oppositiepartij moet winnen. Ja, maar dat is nu niet gebeurd met uitzondering van... En alle partijen die dat niet hebben gedaan, mijn eigen partij inclusief. Als je kijkt naar de percentages, even zetelverdeling is altijd raar in de Eerste Kamer. Maar dan moet je naar een andere strategie toe en misschien ook naar een iets andere inhoud. En er is ook een kleine stille speler die toch gewonnen heeft, weinig. Volt. Maar dat is Volt. Ja. Die gewoon een aantal dingen niet ter discussie stelt. Neem het Europa-issue. Europa, dat is er gewoon. Daar zitten wij in. Ga je niet over lopen mekkeren. Die hebben een bepaalde lijn. Niet per se heel links en zeker niet rechts. Een beetje zo zwevend rond het midden. Geuit. Die hebben een hoop akkefietjes achter de rug. Ja. Met mevrouw Koenan die voor zichzelf is begonnen. En die hebben zomaar twee zetels. En ik ken een aantal mensen van 18 jaar. Die hebben voor het eerst gestemd. op Volt, in dit geval in de provincie Utrecht. En dan denk ik, ja, dat is ook wel leuk. Die hebben voor het eerst gestemd en die hebben voor het eerst gemerkt dat op iets wat voor hun vanzelfsprekend is, Europa, een andere politiek, wat je er ook van vindt, in ieder geval anders dan wat in de Haagse enclave de hele dag gespeeld wordt. En die hebben gewonnen. Nou, dat heb je natuurlijk met een paar die zorgvuldig hun partij opbouwen. Partij van de Dieren hebben we al gehad. Ja, Volt heeft het gehad. Floor noemt maar in de grote beweging die er is en in de verschuiving tussen blokken is de enige die een doorbraak heeft geforceerd is de boerenburgerbeweging. Ja. De rest niet. Nee, BVNL niet. Met alle praatjes niet. Die iedereen kan hebben. Ja, 21 niet. Nee. Nee. Zit er tussen een scheidslijn tussen tussen leeftijden? Zit er ook iets met zeker. Jong en oud? Ja, zeker. Hoe zit dat in Friesland? Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb de cijfers niet. Maar ik weet dat heel veel jongeren... die maken zich enorm zorgen om het klimaat, om de woningen. Dus ik denk dat een deel naar de linkerkant gaat. En dan met name GroenLinks, denk ik, heeft toch wel een aantrekkingskracht op jongeren en Partij van de Dieren. En de andere kant denk ik toch ook BBB, omdat zij willen bouwen. Maar die aantrekkingskracht, wat waren net de uitslagen in Friesland? Was 28 zetels. 28%. Sorry, procent voor BBB. De tweede partij is de Partij van de Arbeid. Met 10%. Dan daarna 9% CDA, volgens mij. Dus alles wat jij zegt over waar die stemmen naartoe gaan is niks in vergelijking met de eerste. En het viel mij juist op dat bij die boeren-burgerbeweging van jong tot oud zit. Ja. Hun lijsttrekker is natuurlijk jong, een boer, boerzoon. En nogmaals, ik ben het helemaal niet, standpunten zijn niet mijn standpunten. Ja. Maar ik heb eerbied voor het electoraat wat ze hebben aangeboord, die vertrouwen ze heeft. En ik hoop dat niet als te veel mensen teleurgesteld zijn. Omdat dat niet goed is voor mijn mening. Dat zei Caroline van der Plas gisteren ook nog. Want ze zegt van, ja, mensen zeggen tegen mij, ik geef valse hoop. Zegt ze, nee, ik geef hoop. Dus dat moet ze nu waar gaan maken. Ja. Is het, want gisteren zei een van de mensen die in Friesland, de nummer 6, die sprak ik, die op de lijst staat voor de BBB. Ik zei, nou, jij gaat in de Staten. Ja. En die zei, het is soms ook wel beangstigend. Er komt nu wel echt een druk op ons. Van, we intimiderend moeten noemden ze het gisteren achter de schermen bij BBB. Ja. Dus dat ze dat zeggen. Ze maar ook de angst voor toch de scheiding in de maatschappij. Wat ze ook voelen en waar ze ook zij zitten echt voor de burgers. Waar ze ook echt de verantwoordelijkheid voor voelt om dat wel bij elkaar te krijgen. Ja, want jij hebt, Floor Bremer, in aanloop naar deze verkiezingen heb jij dat ook kunnen volgen, hoe BBB bezig is geweest met die lijsten. Zij geeft ook aan van, we zijn echt niet over één nacht ijs gegaan. Nee, zij hebben echt, vanaf wat ik net zei, vanaf dat moment dat ze dat plein opreden op die trekker, zij zijn begonnen met kijken, wie gaan er op die lijsten. Dus zij zeggen zelf van, wij hebben hele sterke lijsten samengesteld. Maar als je kijkt in Overijssel, daar hebben ze 17 zetels gehaald. Ze hebben een lijst van, ik geloof, 25 daar. Ja. En laten we wel zijn, de eerste op je lijst is altijd sterker dan de laatste op je lijst. Want anders zou je het andersom gedaan hebben. Dus dat is gewoon een kwetsbaarheid. En dat realiseren ze zich daar ook wel, hoor. Dat hoor je ook wel achter de schermen van, oké, nu moeten we het waar gaan maken. Want we kunnen nu nog zeggen dat we een hele sterke lijst hebben van 25 mensen. Maar het is een nieuwe partij. Het zijn mensen zonder ervaring. Het zijn mensen die meteen moeten gaan onderhandelen over de macht. Dus dat is echt een heel groot risico en een grote kwetsbaarheid. Het zijn ook mensen die van het begin af aan hebben aangegeven, Caroline van der Plas, in ieder geval, wij willen samenwerken. Als we nou proberen even volledig uit te zoomen. Hoe gaat dit ook, Kees Boman, denk je, bij de houding van andere partijen leiden? De oppositiepartijen die nu zien van, dat gaf Marijnus aan van, het is in ieder geval een dikke middelvinger, zei zij letterlijk, naar de zittende coalitie. Gaat dit tot überhaupt weer andere dynamiek in vergaderingen, ook in de Tweede Kamer, leiden tot meer moties wellicht? Nou, je kan het ook omdraaien. Als het niet tot iets gaat leiden, tot enige verandering en inzicht, dan zijn we slecht af met z'n allen. Dus nu, dat gezegde van ooit Job Cohen de boel bij elkaar houden. Daarvoor Job de Nijl. En daarvoor de Nijl. Nou, dat is misschien dat Rutte daar eens naar kan kijken. Wat Rutte zou moeten doen, is de boel bij elkaar brengen. En als voorbeeld, als staatsman met ervaring van 13 jaar. En hij zou dat initiatief moeten nemen van, nou, we zien nou het slagveld. En we zien ook een hele duidelijke uitspraak van de bevolking. En daar zou een signaal van uit moeten gaan. Doet hij dat niet, gaat hij een beetje mee marchanderen. En gaat hij door met politiek te zien als een spel. Dan gaat het mis en hebben we er allemaal last van. Ja. Ik hoop ook dat in die provincies overigens goede hulp komt voor de boerenburgerbeweging. Zeker. Ja. Want als je niet oppast, worden sommigen ook gepiepeld. Ze zijn slim genoeg om zich niet te laten piepelen, maar dit verdient wel zorgvuldigheid. Nou ja, maar je ziet natuurlijk ook dat, dat werd net al even benoemd, dat VVD en CDA in de provincie ook bereid zijn om een andere lijn te gaan voeren dan hun landelijke collega's. Zeker. Dus wat dat betreft worden ze misschien nog wel met open armen ontvangen. Ja, ik heb zitten te tellen bij meerdere provincies. Er zijn toch best wel wat probleempjes her en der als het gaat over het creëren van meerderheden. Er zijn enorme problemen. Ja, daar zijn we wordt dat ook nog echt wel een ding, hoor. Want in hoeverre ze op zullen schuiven is ook maar de vraag. Ja. De partijen, de gevestigde partijen, of wat bedoel je? Ja. Heb jij nu het en idee... soms ook met eer en geweten. Hè? Want als jij niet wil, nog even terug naar dat hele standpunt over die wolf. Als je echt niet wil dat die dieren worden doodgeschoten, dan is dat toch eervol. En als je dan niet wil toegeven aan hoe groot die andere partij ook is, dan mag dat toch? Je hebt toch ook stemmen gehad? Dan hebben jullie een beeld van hoe dat over de provincies nu... We richten ons natuurlijk heel erg als het gaat om instabiliteit. Richten we ons vooral ook op het landelijke gebeuren. Is men in veel provincies nu eigenlijk gewoon blij met deze uitslag? Omdat er ook natuurlijk best wel veel weerstand was tegen de plannen van de coalitie. Ook vanuit gevestigde partijen als een VVD. Ja, ik denk dat dat ligt aan wie je dat vraagt. Ik denk de kiezer is blij. Ja. Maar de praktijk zal uit moeten wijzen of dat het ook zo zal gaan. Ik bedoel eigenlijk als een VVD al heeft aangegeven in meerdere provincies... eigenlijk zien we dat beleid van onze eigen coalitie in Den Haag helemaal niet zitten... om het op die manier uit te voeren. Dan kan je dit zo ook scherp zien als... spreken ze zich ook niet uit, maar ze zeggen wel... ja, dit is wel een signaal waar we iets mee moeten. Ja, maar misschien ook willen, Kees Boman. Ja, misschien wel. Nou, wat mij opvalt, in het buitenland naar het binnenland gekeken... noemen ze dit een agro-revolutie. Ja? Citaat komt bij Politico vandaan. De Brusselse pagina, dus... Stoet Brussel ziet dat, de Europese Unie. En ik ben benieuwd wat het antwoord volgende week in de Europese Raad is... als premier Rutte ernaar gevraagd wordt. Zeg, Mark, wat is er bij jou aan de hand? Ja, want in Rotterdam was bijvoorbeeld de opkomst maar 44%. Hè? Ja. Dus daar is, dus ik vind het prachtig dat er meer mensen gaan stemmen. Maar in steden zoals Rotterdam is het vertrouwen helemaal weg. Ja, er zitten ook geen boeren. Nee, maar ook geen burgers die vertrouwen hebben gegeven. Boerenburger. GroenLinks, hè? Zijn volgens mij. Ja, maar 13% van 44%. Dat is Rotterdam ook weer heel bijzonder. 44% is natuurlijk echt heel weinig. Veel op een kleinere schaal zijn er al een hoop aardverschuivingen wat dat betreft plaatsgevonden. Het is 10:30 inmiddels. Ging weer snel. Mag ik jullie ontzettend bedanken? Ingrid Spijkers, Floor Bremer en Kees Boman. Dankjewel. NPO Radio 1. Dorot Megens is hier namelijk in stilte binnengekomen om het nieuws te brengen. Dorot, ga je gang. ING en ABN AMRO hebben zich bij de opening van de beurs hersteld na de slechte dag van gisteren. Onder beleggers is er weer meer vertrouwen in de bankensector, nu de Zwitserse bank Credit Suisse een enorme lening heeft gekregen om overeind te blijven. De boerburgerbeweging is ook in Friesland de grootste geworden bij de verkiezingen. De partij haalde daar bijna 28% van de stemmen. PvdA werd tweede met ruim 10% en CDA derde met bijna 9%. Friesland is de vijfde provincie die met de uitslag komt. Eerder bleek dat de BBB ook in Zeeland, Flevoland, Drenthe en Overijssel de grootste is geworden. De andere provincies die volgen nog. In het hele land voert ziekenhuispersoneel actie na de stukgelopen cao-gesprekken. Groot deel van de operaties gaat vandaag niet door. Spoedeisende hulp, zorg voor kankerpatiënten en behandeling van kinderen gaan wel door. En in Libië zijn duizenden kilo's uranium verdwenen. Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap hebben dat ontdekt bij een controle. 10 vaten met radioactief materiaal ontbreken. Het agentschap onderzoekt waar dat uranium is gebleven. Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staat een korte file nog bij Groningen door de werkzaamheden op de A7. Vanuit Heerenveen heb je 5 minuten oponthoud tussen Leek en Groningen-West. En op de A58 van Breda naar Tilburg sta je vast tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Tot 11:30, Hélène Plag. In het tweede uur laten we de verkiezingen even achter ons. Deze week werd bekend dat de advocaten van kroongetuige Nabil B. hem niet langer bijstaan. Het onderwerp kroongetuigen staat sinds het rapport van de OVV weer naar buiten kwam ook volop in de aandacht. In Wie praat, die slaapt. Dat is een podcast over kroongetuigen en de geschiedenis daarvan, duiken Marianne Huske en Maaike van Leeuwen dus in de historie van de inzet van dit middel, het omstreden middel. Wij gaan zo meteen met jullie daarover praten, maar fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen, alvast. En komende zaterdag is er opnieuw een armoedeconferentie, want er dreigen nog meer mensen onder de armoedegrens terecht te komen. Maar helpt het dan om er nog een keer over te praten? Of is het toch echt wel tijd voor actie? Spraakmaker Hans Spekman zal daar spreken op die conferentie. En Natja Jongman is hier ook, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft praten nog zin? Nou ja, praten kan beweging brengen. Dus wat we hopen is dat argumenten misschien leiden tot een betere aanpak van armoede. Ja, en dan zou het fijn zijn als die aanpak ook daadwerkelijk plaats gaat vinden, toch? Ja. Dat is dan waar het toe moet leiden. Wij gaan het er uitgebreider over hebben zometeen. Maar eerst gaan we naar buiten. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is Anne van der Veen vanochtend. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij bent op de basisschool. Ik ben bij de Blauwe Lijn. Precies, ja. In Amsterdam Zuidoost, ja, vertel. Eigenlijk al beginnen. Ja, je gaat niet te stuiten. Ik zit hier namelijk met 40 kinderen voor mijn neus, die allemaal mij gespannen aankijken. Maar al heel goed hebben geleerd, als die mevrouw van de radio praat, dan ben je stil. Dus dat, ik hoop dat dat zo blijft. Nee, natuurlijk niet. Het zijn kinderen, die moeten een beetje kunnen bewegen. Maar ik ben hier natuurlijk niet voor niets. Ze hebben een heel leuk uitje gehad. Ze zijn naar de musical Sjaki en de Chocoladefabriek geweest. Was toch leuk, Kwakkel? Ja. Wat vond je het leukst? De muziek. Ja, was het mooi? Ja. En dat ze hierheen konden is mede mogelijk gemaakt door het Jeugd Educatiefonds. En onze spraakmaker Hans Spekman is daar natuurlijk de baas. En ik vroeg me eigenlijk af, meneer Spekman, waarom wilde u zo graag dat deze klassen naar die musical gingen? Omdat de docenten het graag wilden en de kinderen er gelukkig van worden. Dat is een hele korte. Ja, maar zo is omdat het ook. Omdat ze te weinig nou ja, de docenten zien gewoon dat die kinderen anders gewoon te weinig buiten hun eigen wereld komen. En hier ook naar verlangen, zoals mijn kinderen ook. En deze kinderen, daar kan het niet van huis uit worden gegeven. Ja. Dus kunnen ze met de school. En dat is geweldig om te zien. Het is een heel spektakel. En dat is goed voor kinderen. En in dit geval, Anne, krijgt dat uitje dus nog een staartje. Omdat de klas de musical zelf gaat spelen ook. Weten ze dat daar eigenlijk al? Nou, ik sta ook bij Mark Brown, de kunst- en cultuurcoördinator van deze school. En deze coördinator heeft een hele belangrijke mededeling voor de klas. Dus kom maar op. Ja, jongens en meisjes, dames en heren. Wij hebben het voor elkaar gekregen. En dat is echt wel echt. Dat was heel spannend. Wij mogen Sjaki en de Chocoladefabriek uitvoeren. Yay! Ook daar waren ze even stil van. Ja, maar je kan niet zomaar een musical opvoeren. Dat wist u eigenlijk ook niet, hè? Nee, ik wist het niet. Ik wist niet dat ik rechten moest aanvragen voor zoiets. Het is een besloten voorstelling-ding. Nou, dat hoeft helemaal niet. Maar ik heb echt. Ik moet nu €115 per voorstelling betalen. Nou, het is er maar één, dus dat kunnen we wel betalen. Waarom wilde u deze musical zo graag spelen met deze klasse? Nou, ik vind het sowieso een leuke musical. En het is herkenbaar, denk ik, voor veel kinderen. En omdat er veel snoep in voorkomt, toevallig hebben we als thema voeding. Dus nou ja, kan je wel aan elkaar koppelen. Gezonde voeding, denk ik. Eigenlijk wel, maar in dit geval kunnen we daar ook nog wel over hebben binnen de musical. Maar ik vind het gaat over kansen hebben en kansen grijpen. En dat iedereen daar voor in aanmerking komt. En daar gaat Sjaki volgens mij voornamelijk op over. U kon nu met 40 leerlingen er naartoe. Hoe is het eigenlijk verder gesteld hier met het kunst- en cultuuronderwijs? Zijn de leerlingen een beetje op de hoogte? Nou, deze school heeft veel geluk, maar ik denk Amsterdam in het algemeen. Wij doen heel veel kunst- en cultuuractiviteiten buiten school. We gaan veel naar musea, we gaan veel naar voorstellingen en dingen zien. En ik denk dus dat die kinderen, die hebben het voor mijn gevoel wel nodig. Want hoe meer ze aan kunst en cultuur doen, hoe beter. Maar ik denk ook dat ze echt geluk hebben dat ze in Amsterdam wonen, dat zoveel mogelijk is. Ja, want soms is er toch nog het beeld, die kansarme gezinnen, die komen nergens, kinderen komen nergens. Ja. Wat zielig. Ja, nee, het is zeker niet zielig. En ik denk dat Amsterdam, wij bieden echt best veel. De ene school doet wat meer dan de andere natuurlijk. Maar soms is het van huis uit wat moeilijker om kunst en cultuur te doen. Is misschien ook iets minder belangrijk. En daarom denk ik dat het goed is dat een school dat kan aanbieden. En de ene zal het wat vaker met zijn ouders doen en de ander wat minder. Maar dan is in elk geval is het aanbod er. En in geval van Sjaki en de Chocoladefabriek, ik wilde met ze naar de musical. Maar die kaartjes waren €40 per stuk, dus dat ging niet. En nou, gelukkig is zoiets als de Jeugd Educatiefonds. Binnen 2 dagen was het akkoord en konden we met z'n allen gaan. Dat was te gek, toch? Ja. Ja, ja. Ja, ze zijn goed geïnstrueerd. Ja. Dat was te gek. Sjaki en de Chocoladefabriek, de musical over het arme jongetje wat de hoofdprijs wint en dan naar de Chocoladefabriek mag. Kwaku, welke rol zou je willen spelen? Ik denk Sjaki. Ja? Gewoon de hoofdrol? Ja. Kan je een beetje zingen? Nee. Dus nog even oefenen dan. Ja. En jij, Melissa? Ik zou Violet of de oma zijn. De oma? Ja. Maar lig je toch de hele tijd in bed? Ja, het is gewoon mijn personaliteit. Gewoon. Oh ja, dan kan je wel je karakter in kwijt. En hier, wat zouden jullie willen spelen? Ik wil heel graag Violet, omdat ze zo sexy is. En ja, ze is nergens bang voor. Maar Melissa wil dat ook spelen, hè? Ja, we gaan kijken wie het gaat doen. Want Violet is het meisje en er is ook een oma. Dat zijn niet dezelfde, hè? Nee. En jij, wat wil jij spelen? Ik wil heel graag de Game Boy spelen of de vader van de Game Boy. De Game Boy. De jongen die heel veel spelletjes speelt, hè? En Joris? Joris TV heet hij, ja. Het is een beetje een oud boek natuurlijk, een oud verhaal. Maar we gaan het wel proberen in het nu te plaatsen. Dus misschien gaan we iets doen met rap en iets meer naar het nu trekken. Dus vandaar dat hij zegt Game Boy. Want in het boek is het over tv natuurlijk. Ja, ik voelde me ook een beetje oud. Je zag me verbaasd kijken. Er gaan hier audities worden gehouden. Dus het wordt een hele spannende tijd voor groep 8. Nou ja, en wat zeg je dan in de theaterwereld? Jongens, allemaal toi, toi, toi. Of succes gewoon. En vooral dank jullie wel dat we hier even langs mochten komen. Ik weet niet wat je met ze hebt gedaan, Anne, maar hoe voorbeeldig hebben ze zich gedragen. Onvoorstelbaar. Ja, ik heb er talent voor, hè? Ja, ik denk het inderdaad. En ik weet ook al wie er op de eerste rij gaat zitten, Hans. Ja, ik wil dat natuurlijk. Ik vind het fantastisch om dat te zien. Als kinderen dit soort dingen kunnen doen. En dat zo'n school zo begeesterd is om dit die kinderen ook te bieden. Want kijk, met alle woorden die er gebezigd zijn, heel veel kinderen in Nederland die krijgen niet dat wat ik mijn kinderen wel kan bieden. En dat is erg, want dat zorgt voor kansenongelijkheid. En dat zorgt ervoor dat deze kinderen zich minder kunnen ontwikkelen. En Sjaki, moet wat dat betreft eigenlijk het hele land doorgaan. Dat hoop ik. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De advocaten van kroongetuige Nabil B. gaan hem niet langer bijstaan. Dat werd deze week bekend. Opvallend is het, aangezien de duo Schouten en de Jong hun werk eerder in volle openheid en uit volle overtuiging hebben gedaan. Nou, de reden is het natuurlijk gissen. Mogelijk heeft een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ermee te maken. Waaruit bleek dat er veel fouten zijn gemaakt in de omgang met kroongetuigen en ook de veiligheid van mensen om hem heen. Schouten en de Jong hebben toen ook laten weten dat hun verhouding met het Openbaar Ministerie tot een nulpunt was gedaald. Misschien zijn er andere redenen. We weten het niet. Marjan Huske en Maaike van Leeuwen zijn hier, makers van de gisteren verschenen podcast Wie praat, die slaapt. Die gaat ook over kroongetuigen. Nogmaals welkom, dank allebei. Je wel. Marjan, je bent misdaadjournalist al jaren. Volgt al dit soort processen ook al zo ontzettend lang. Toen jij dinsdag in de rechtbank was en dit hoorde, wat was de dynamiek? Wat dacht jij zelf? Iedereen keek er heel erg van op. Dat had je niet zien aankomen. Nee. En is het dan, want je hebt natuurlijk een geheimhoudingsplicht, hè, die er is voor raadslieden. Nou, eerdere raadsadvocaten van Nabil B. die zijn daardoor in tuchtzaken verwikkeld geraakt, hè, omdat zij zouden hebben gepraat. Heb je het idee dat we het ook nooit te weten gaan komen vanwege die gevoeligheid ook die er is? Ik denk het wel, want ik bedoel, het zijn keurige advocaten die hem bijstonden. En we hebben het natuurlijk als journalist, iedereen heeft ze gebeld. Maar ja, ze houden zich aan hun geheimhoudingsplicht. Ja. En wat als jullie onderling met collega's daarover hebben gepraat, want ik hoorde ook iets over misschien ruzie tussen de kroongetuigen en de advocaten. Er is een verleden in die zin. Het is niet de eerste advocaat die ermee stopt. Nee, dat klopt. Ik zat gisteren nog te tikken hoeveel die er inmiddels gehad heeft. Maar een advocaat breekt met zijn cliënten als er geen vertrouwen meer is. Of als ze ruzie hebben. Of als ze het niet eens worden op de manier van verdedigen. En ja, soms kan het ook nog zelfs een soort van strategie zijn. Ja, maar goed, dat is dus gissen. En wie weet komt het ooit naar boven en misschien ook niet. In ieder geval is het interessant om te kijken naar die omgang met kroongetuigen. Zeker sinds het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar buiten is gekomen, is daar weer heel veel aandacht voor. Er is onder meer in dat rapport ook gekeken hoe het kon gebeuren dat de broer van de kroongetuigen, maar ook zijn eerdere advocaat en Peter R. de Vries zijn vermoord. De minister van Justitie, Jesse Gust, die wil de regeling met kroongetuigen uitbreiden. Nou, als je dan naar het verleden gaat kijken, dan kunnen we in ieder geval voorzichtig stellen dat daar goed over nagedacht moet worden. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen. En dat is wat jullie ook met de podcast hebben gedaan, Maaike. Ja. Jullie duiken in eerdere strafzaken met een kroongetuige. Of eigenlijk nog de fase daarvoor. Daarvoor ook, ja. Ja, de aanloop ernaartoe en hoe het is ontstaan. En waarom het OM en de justitie en de politie dit überhaupt wilden. En het gaat echt al best wel ver terug, begin jaren 90. En we beginnen ook op het punt, dat er nog geen regeling was, maar dat er wel een soort van op voor gesorteerd wordt. Ja, want je hebt dan nog geen kroongetuigen, maar wel de inzet van een criminele burgerinfiltrant, wordt dat op dat moment genoemd. Dat kwam ook op in de jaren 90, toen de IRT-affaire speelde. Mm-hmm. Neem ons eens mee naar hoe het toen is gegaan. Wij waren samen ook aan het sparren van waar begon die georganiseerde misdaad. Nou, voor mij is dat een heel ander punt dan voor Marjan. Als ik denk aan, wij hadden het net over het Marengo-proces. Mm-hmm. Dat was een golf van liquidaties. En een van de meest schokkende dingen voor mij was denk ik het afgehakte hoofd voor de Shisha Lounge. Ja. En Marjan die herinnerde mij er toen aan dat er vele jaren daarvoor bij het Brielse Meer ook afgehakte lijken, lijken met afgehakte lichaamsdelen gevonden werden. En dat voor haar ook het punt was dat de inzet van kroongetuigen, dat een ding begon te worden. Omdat de overheid wilde gewoon een antwoord op dat heftige geweld en georganiseerde misdaad die steeds heftiger begon te worden. En zij dachten het alleen van binnenuit op te kunnen lossen met dus infiltranten. En dat liep behoorlijk uit de hand, omdat ze noemden het gecontroleerde doorvoer van drugs. Mm-hmm. Er waren echt tonnen doorgevoerd, waar ook miljoenen mee verdiend. Dat bleek allemaal dus later, ja, toen de parlementaire enquêtecommissie daarna ging kijken. En dat is dus wat we nu kennen als de IRT-affaire. En eigenlijk kun je daar ook al heel veel dingen die je nu nog steeds ziet als de problemen die er spelen, die kun je eigenlijk al herleiden naar dat allereerste moment toen dat er met dit soort vormen geëxperimenteerd werd. Want Marjan, was het toen heel uitzonderlijk om daarmee te werken? Of? Het werd toen min of meer uitgevonden. De Nederlandse politie keek naar de Amerikaanse politie en zag daar allemaal leuke undercover operaties. Eigenlijk bijna anders, films eigenlijk. Mm. En dat wilde men in Nederland ook doen. Dat liep totaal uit de hand. Toen werden de teams opgeheven. Toen waren er dus nog wel die criminele burgerinfiltranten. En men zat inderdaad achter grote drugsbaronnen aan. En wat je dan ziet is dat zo'n criminele burgerinfiltrant wordt ingezet als een belangrijke getuige tegen een drugsbaron. Ja, ja. En dat is, want je geeft aan, het liep uit de hand, het verliep niet vlekkeloos. Het is denk ik wel bijna nog een understatement. Want ja, de conclusies van die IRT-affaire was dat de staat zelf een van de grootste drugsimporteurs was geworden. Goedenavond, eindelijk is het er. Het rapport van de commissie van Tra. En het is glashelder. Er is sprake van een diepe crisis in de misdaadbestrijding. Het rapport zal de geschiedenis ingaan als de doodsteek voor de zogenaamde moderne opsporingsmethode, waarmee vooral de Haarlemse politie drugsbendes probeerde in te rekenen. En het legt ook genadeloos bloot hoe politie en justitie elkaar de afgelopen jaren voortdurend tegenwerkten. Ja, het leidde er ook toe dat de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, Maarten van Traat, destijds pleitte voor een verbod op die criminele burgerinfiltrant. Die is er dus niet gekomen. Nee. Jullie hebben ook gesproken met iemand die in die tijd infiltrant was, Maaike? Ja, dat wilden we heel graag. Om ook die kant eens te horen van hoe iemand die als allereerste infiltrant moest optreden, hoe hij dat heeft ervaren. En dat was tegen drugsbaron Charles Zet. En die voerde vooral hash vanuit Marokko in grote vrachtwagens door. En deze man was een van zijn drugstransporteurs. Dus hij had echt heel veel informatie over hoe dat dan te werk ging. En wat je de vergelijking met nu is ook weer dat ook deze man zat klem, net zoals Nabil B. nu. Bij Nabil ging het om een vergismoord. Mm. Bij deze man, die had zelf ook wat handeltjes naast zijn grote baas gedaan. En wordt niet gewaardeerd over het algemeen. Zeker niet gewaardeerd. Is een paar keer mishandeld geweest vanuit die groepering. En dacht, nou, ik ga maar eens met de politie praten, want zo onveilig voelde hij zich. En de politie had een ander idee, namelijk misschien kun je eens gaan verklaren en kunnen we zo proberen de grote baas aan te pakken. Ja, en Marjan, je hebt altijd contact gehouden met die infiltrant. Jullie hebben ook in de podcast hem bevraagd en ook gevraagd hoe hij terugkijkt op die samenwerking met justitie. Ik denk als ik achteraf daarnaar kijk, dan heb ik daar toch wel spijt van. Dat had ik nooit dat moeten doen. Ik had gewoon niet eens een verklaring van die mensen moeten afgeven. Dan had ik het mezelf niet eens moeilijk gemaakt. Ik had gewoon moeten doen, wegwezen en stoppen met die handel en klaar. Maar nooit één woord met politie gesproken, want die mensen gebruiken je gewoon om andere mensen te pakken. Als je achteraf kijkt, moet je nooit een verklaring over iemand geven, want dat wordt altijd tegen andere mensen gebruikt en jij krijgt er grote problemen mee, want ze beschermen je toch niet. Ja, heeft hij in die zin te veel vertrouwen gehad in een goede overeenkomst, een goed contact met politie en justitie? Nou ja, dat is eigenlijk wel logisch. Hè? Als je de politie gaat helpen, denk je eigenlijk dat je ook als crimineel aan de kant van de politie staat. Dus mm-hmm, dat ze je wel zullen helpen. En deze man moest zich vervolgens zelf beveiligen. En dat moest hij zelf betalen. En belandde vervolgens natuurlijk in allerlei procedures tegen de overheid. En dat is niet voor hem gunstig afgelopen. Nee. Nee. Krijgt hij nu nog steeds geen bescherming, neem ik aan? Hij werkt weer gewoon voor zichzelf. Dus inmiddels een keurige burger geworden. Dat kan ook. Dat kan zeker, ook, hoor. Ja, ja, maar bedoel, zo, is het hem vergeven in het circuit dan? Sommige mensen belanden in het circuit doordat, in dit geval was het iemand die zijn bedrijf ging bijna failliet. En dan is het aanlokkelijk om één keer iets te doen. Ja. En als je één keer iets doet, maar goed, dan kan je niet meer terug. Kijk, uiteindelijk heeft het wel, hij heeft spijt gehad. Die rechtszaak is wel een succes geweest. Want, want Charles Z, die drugshandelaar, is veroordeeld. De methode hield stand. Dus ik kan Hans zijn vraag wel voorstellen. Van, ja, in hoeverre word je dat dan voor heel lang nagedragen? Lang. Ja. Lang kan je wel zeggen. En hij belandde ook in de gevangenis. En daar gleed hij ook, denk ik, een keer uit op, over de zeep, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Ik heb hem ook een keer in de gevangenis opgezocht. Toen zat ik in een mega ruimte, want alle andere bezoekers waren er niet. Gewoon alleen vanwege de veiligheid toen. Ja, ja, moet je nagaan. Dat is iets. Het leidde ertoe dat hij misschien spijt had, maar de regeling in ieder geval door kon gaan. Terwijl er ook vanuit het vak, vanuit veel partijen, veel weerstand was. Wat was de voornaamste reden eigenlijk, Marjan, om tegen die inzet van de criminele burger-infiltrant te zijn? Nou, je doet zaken met iemand die crimineel is als overheid. Dus je verlaag je tot een ander niveau, andere regels. En je beloont misdaad. Je beloont iemand die iemand anders verraadt. Ja. En ja, wat. Eigenlijk heel principieel moet je dat willen. Ja, dat is een hele principiële vraag. En daar waren stemmen tegen vanuit de wetenschap. De advocaat-generaal van de Hoge Raad dacht, nou, dat gaat de minister niet doen. Maar de toenmalige minister en ook de Kamer, want die had een rapport, omdat men naar andere landen had gekeken. Dus de Kamer ging daarmee akkoord. En toen, vanaf dat moment, dus dan zitten we begin jaren 90, dan wordt er een regeling opgetuigd. Ja. Jullie hebben Frank Bovenkerk ook gesproken, die verwoordde het als volgt. Ik vind die hele kroongetuigenregeling principieel eigenlijk verkeerd. Omdat je daardoor mensen gaat belonen voor iets waar ze eigenlijk op geen enkele manier recht op hebben. Om hun maten te verraden, om dat af te rekenen in minder straf, dat is raar. Ja, dat is die principiële kant. Jan Bonen, een strafrechtadvocaat, die heb je ook gesproken, die had het, meen ik als hij het was, over het verraad. Je haalt verraad de rechtbank in. Dat is vragen om ellende. Ja. Letterlijk zeiden ze, de advocaten destijds tegen mij, Hiddema, Bonen, Doedens, ja, er gaan doden vallen. Ja. En wat je dan ook ziet, er gaan ook doden vallen als men een eerste deal sluit met een kroongetuige. Ja, want daar gaan we ook naar luisteren. Je zou zeggen, hè, we hebben die kant gehad over hoe regel je het met justitie en politie. Maar die veiligheid, dat is natuurlijk wat de afgelopen jaren bij ons ook in de maatschappij voor veel ontzetting heeft gezorgd. Het gebrek daaraan. Bij die eerste echte kroongetuige, Maaike, Helio Stewart, ging het dus meteen mis. Ging het mis, want wat een crimineel vaak zelf wil, is niet zitten en soms ook zijn criminele geld houden. Dat is dan een mooie bonus. Maar vooral ook niet in die gevangenis terechtkomen. En dat gold ook voor Helio Stewart. Dus hij had een afspraak gemaakt dat hij zou gaan verklaren tegen Kobus L., de kamperkoning. Maar hij mocht vervolgens gewoon naar huis. En in de tussentijd, nog voordat hij in de rechtbank kon verschijnen om verder zijn verklaringen toe te lichten, is hij vermoord. En die moord is nooit opgelost. Het is een cold case, dus we kunnen niet zeggen dat komt uit die groepering. Maar het is wel zeer opvallend dat hij is gaan praten, dat hij ook gewoon naar buiten mocht, dat hij niet beschermd is. En dat het vervolgens zijn leven heeft gekost. Ja, toenmalig officier van justitie Martin Witteveen, die kijkt terug met jullie op dat moment. Tot ik op een goede dag een telefoontje kreeg. Ik weet nog, dat was op 6 december. Het moet 1991 of 92 zijn geweest. Van de teamleider met de mededeling dat hij om het leven was gebracht. Dat heeft op mij in ieder geval een enorme indruk gemaakt. Want ik was nog heel jong, dat was voor mij ook allemaal nieuwe materie. Dat daar bij mij ook wel een beetje het idee is ontstaan. Deals met criminelen lijken mij buitengewoon zinvol. Maar mensen mogen echt niet doodgaan. Dat is het allemaal niet waard. Ja, constatering. Het is buitengewoon zinvol, maar mensen mogen niet echt doodgaan. Ja, dit zegt hij dus nadat degene met wie hij een deal heeft gesloten, Helio Stewart, dus de allereerste deal die hij sluit, vermoord is. Dus nog steeds denkt hij er zo over. Ja. En nog steeds is ook die beveiliging niet goed geregeld. Dus vanaf het eerste moment gaan alle rode vlaggen de lucht in. En nog steeds lukt dat kennelijk niet. Maar misschien is dat te veel, hoor, met de wijsheid van nu. Maar dan denk ik, dat is toch logisch. Jullie podcast heeft niet voor niets de naam Wie praat, die slaapt, Marjan. Ja, dat zou je denken, maar volgens mij ben ik al 30 jaar ook een roepende in de woestijn. Er stond daar niks over in het rapport van Maarten Vertra, die helaas overleden. Maar over bescherming van getuigen of over. Ja, ik bedoel, tuurlijk moeten getuigen beschermd worden. We hebben ook wetten, daar staat dat de staat een zorgplicht heeft. Maar de commissie van Vertra was tegen. Ja. Het gebruik maken hiervan. Maar stond er iets in dat het een van de argumenten was om tegen te zijn dat je nauwelijks getuigen kon beschermen? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij ging dat rapport echt heel erg in op de IRT-affaire. Wat daar allemaal misgegaan was. En dat was ook heel veel. Ja, maar dit is eigenlijk na de IRT-affaire dat men de kroongetuigenregeling heeft opgetuigd. En dat veiligheidsaspect dus meteen in het eerste geval ook duidelijk werd. Daarvoor niet. Maar dan is het wel opvallend dat we nu een minister hebben die overigens voordat het rapport van de OVV uitkwam heeft gepleit voor uitbreiding van de kroongetuigenregeling. En daar nog aan vasthoudt. Ondanks het rapport van de OVV? Tot nu toe heb ik al horen zeggen dat ze, en dat hoor je ook in het veld, je hoort het bij het Openbaar Ministerie, dat men zegt dat men niet zonder kroongetuigen kan. En ook nu zegt men, het moet gaan om die economische delicten, hè, die enorme hoeveelheden geld die de overheid wil afpakken, wat alsmaar niet lukt. En dan wordt gezegd, we gaan met kleine criminelen in zee om grote te pakken. En dat zeiden ze in de jaren 90. En in de jaren 90 had je ook al dat pluksen, toch? Dus het zijn allemaal een beetje repeterende patronen. Niet toen. Die kleine vissen wisten gewoon te weinig van de grote jongens. En dat zal je nu ook zien. Dus kleine criminelen op gebied van dit soort witwastrajecten, die weten te weinig. Dus dan moet je naar grotere mensen gaan. En wat doe je dan? Dan beloon je mensen voor een misdaad die ze begaan. En dan weten ze als het misgaat, als ze tegen de lamp lopen of dat ze misschien bedreigd worden, dat ze naar justitie gaan. Dus dan kan je eigenlijk bijna, je kan misdaden plegen en je weet dat er nog een uitweg is en dat de overheid voor je zal gaan zorgen. Ja, maar het dilemma is natuurlijk, en dan niet zozeer die kleine vissen, maar wel de wat grotere jongens, op het moment dat je daarmee de echte grote gasten kan pakken, dat is natuurlijk de vraag. De vraag is natuurlijk of er een andere manier is dan kroongetuigen. Ja. Die telefoons zijn er ook gekraakt. Hè. Daar wordt veel naar verwezen in de rechtbank. Maar ook daarover gaat nog wel lang geprocedeerd worden, denk ik, of dat rechtmatig bewijs is. Omdat het zijn miljoenen berichten die soms uit context gehaald worden. Je weet niet of iemand dat zelf heeft gestuurd. Ja. Dus ook daar wordt nog krijgt ook nog wel een lang staartje, denk ik. En de vraag is, heb je kroongetuigen echt nodig of niet? En dan vervolgens de vraag, heb je dit ervoor over? Het kost mensen hun leven, dus het ontwricht echt heel erg. Ja, want dat is wel, de eerste twee afleveringen staan nu online. Dus ik weet nog niet waar jullie verder nog mee komen. En waar spannende verhalen. maar op waar je uiteindelijk uit gaat komen. Maar op basis van die eerste twee afleveringen die ik heb gehoord, denk je eigenlijk als het gaat om de deal die toch niet zo'n deal blijkt te zijn en het gebrek aan veiligheid, dat zijn dingen uit de jaren 90 waar we nog steeds mee te maken hebben. Dus in hoeverre heeft men geleerd van het verleden? Want dat is wat jullie eigenlijk ook wilden bekijken. Maar als je puur naar resultaat kijkt en het aanpakken van de grote drugsbaronnen, dat lukt wel. Er worden wel continu mensen mee veroordeeld. Dus als je naar het resultaat kijkt, dan werkt het inzet van kroongetuigen. Ja, Marjan? Maar wat is het effect ervan? Want als je een grote drugsbaron achter de tralies zet, zijn er drie kleine drugsbaronnen die gaan vechten om de macht. Waardoor je al het soort ellende ziet wat bijvoorbeeld, denk maar aan de staatsliedenbuurt. Dat er ineens onderlinge machtsstrijd uitbreekt. Ja, maar de vraag is, als je geen kroongetuigen zou hebben, of je niet hetzelfde effect hebt op het moment dat de grote baas even op. Je kan ook niet de grote baas laten zitten, omdat er anders weer opvolgingsstrijd komt. Toch? Ja, goed. Misschien moet je een andere discussie gaan voeren. Wil je de strijd tegen de georganiseerde misdaad op deze manier aanpakken? En misschien moet je kijken naar het drugsbeleid van Nederland. Dat is weer een andere discussie. Maar dat is een hele andere discussie waar het nu niet op ingaat. Maar ook wel vaak weer ertoe doet als het hierover gaat. In ieder geval is het nu te horen. En jullie gaan dus nog veel meer afleveringen doen. En dan is het misschien ook handig vanuit de Tweede Kamer, die daar ook zijn licht over moet gaan laten schijnen, wat wijsheid is rondom die inzet van die kroongetuigen. NPO Radio 1. Een heftige valwind rukte vorig jaar duizenden bomen uit de grond. En je denkt van, maar je kan het gewoon niet begrijpen. Mensen die getroffen zijn, hebben een traumatische ervaring. Toen het kwam, zag ik eerst een soort rivier in de lucht en een enorme herrie. En dan begint de doodsangst op te spelen. Door de opwarming van de aarde zal natuurgeweld vaker voorkomen. Nooit geen rekening mee gehouden met een natuur die invloed kon hebben op ons bedrijfwerk en ons hele leven. De gevolgen van natuurgeweld. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op ceowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Geïnspireerd door ons succes in de Formule 1 nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrisch rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Wat is er deze week in de actie? Bakje frambozen of blauwe bessen, 125 gram, 1,89. Jumbo roerbakgroente, 400 gram, 2 voor 3,50. En Jumbo goudse kaas, 48 plus, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk, boodschappen doen, ook online. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Opnieuw een armoedeconferentie komend weekend om te praten over armoede. In Rotterdam hebben we daar een bepaalde uitdrukking voor. Iets met geen woorden, maar... Daden. Precies, Hans Pekman, daden. En dat is de vraag die we straks ook proberen te beantwoorden. Maar nu eerst het nieuws. Het atoomagentschap is bezorgd over radioactief materiaal dat is verdwenen in Libië. Over hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. In Libië is op een opslaglocatie 2500 kilo radioactief materiaal zoek. Tijdens een inspectie van het Internationaal Atoomenergieagentschap bleek dat er 10 vaten met uraniumconcentraat weg zijn. Hoe dat kan, wordt onderzocht. Uraniumconcentraat kan worden verrijkt en worden gebruikt in een kerncentrale, maar ook voor kernwapens. De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen is de hoogste in 35 jaar. Bijna 90% van de stemmen is nu geteld. De opkomst is 57,5%. In zeker 5 provincies is de boer-burgerbeweging de grootste geworden. De BBB scoort ook goed in Noord-Holland. NH Nieuws sprak wat mensen op straat. Verrassend in Noord-Holland, maar ik gun het ze wel. De burger heb gekozen. Ik heb zelf niet op hun gestemd, maar... Ik snap het wel. Ja? Ik snap dat best wel veel mensen in Nederland boos zijn. Omdat ik het idee heb dat politiek Den Haag niet altijd even veel bezig geweest is met... de mensen die nu op boer-burgerbeweging gestemd hebben. Maar zei altijd, of je nou door de kat of de hond wordt gebeten, gebeten word je toch. In de voorlopige prognose voor de Eerste Kamer staat BBB nu op 15 zetels. ING en ABN AMRO hebben zich bij opening van de beurs hersteld na de slechte dag van gisteren. Onder beleggers is er weer meer vertrouwen in de bankensector. Nu de Zwitserse bank Credit Suisse een forse lening heeft gekregen van maximaal 50 miljard om overeind te blijven. In heel Nederland voert ziekenhuispersoneel vandaag actie voor hoger loon. Een groot deel van de operaties gaat niet door. En ook röntgenafdelingen liggen stil. Spoedeisende hulp, zorg voor kankerpatiënten en behandeling van kinderen tot 12 jaar gaan wel door. De VS dreigt met een verbod op de populaire app TikTok als de Chinese eigenaren hun belangen niet verkopen. Aanleiding is de angst voor nationale veiligheidsproblemen. De app is deels in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. Bedrijven kunnen meer doen om personeel dat in de nacht werkt te helpen. Dat zou dan wel maatwerk moeten zijn, want uit onderzoek van het RIVM en TNO blijkt dat nachtwerk verschillend wordt beleefd. De een heeft er geen moeite mee, voor de ander wordt het steeds zwaarder, zoals voor deze werknemer. Het wordt wel steeds zwaarder. Dus ik ben natuurlijk begonnen met nachtdiensten lopen toen ik 18 was. Ja, nu ben ik 39, dus dat is 21 jaar later. En ik merk wel dat ik die 12 uur van vroeger slapen na nachtdienst, dat lukt niet meer. Nachtwerkers zouden zelf graag willen dat ze na een vermoeiende nachtdienst niet zelf naar huis hoeven rijden. Bedrijven kunnen ook een hotelovernachting aanbieden. Iraanse veiligheidsdiensten hebben kinderen en jongeren gemarteld die tijdens de protesten tegen de regering zijn gearresteerd. Dat meldt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie zegt dat kinderen in hechtenis zijn geslagen, elektrische schokken hebben gekregen en seksueel zijn misbruikt. De weersverwachting nog wat regen, maar vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. Vanmiddag in het zuiden en midden ook geregeld zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 9 tot 14 graden. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt, minima rond 6 graden. Morgen ook wat zon en 's middags buien bij 13 tot 17 graden. En dan gaan we weer naar het verkeer. Bianca Damink. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Er staan een paar korte files, zoals op de A10 Noord voor de Koentunnel. Daar heb je 5 minuten op onthoud. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen heb je ook 5 minuten vertraging bij Groningen door werkzaamheden daar. En een vrachtwagen met pech veroorzaakt file in Brabant op de A58. Je staat vast van Breda naar Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. De rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is daar 20 minuten. Ster. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld 250 euro per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Voor het nieuws doken wij met Marian Huske en Maaike van Leeuwen in de geschiedenis van de kroongetuigen. Hun podcast heeft de veelzeggende titel Wie praat, die slaapt. Wij gaan straks Spraakmakers besluiten met de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt de aanwijzing als u het leuk vindt om mee te spelen voor vraag 13. Die vraag luidt: welke partijleider is door TikTok bestraft na schending van de regels tijdens de verkiezingscampagne? Ja. Hij is wel lastig, hè, Hans Spekman? Heel lastig. Welk dier was dit nou? Goed, tegen 11:30 geeft de quizkandidaat denk ik wel het antwoord. Hans Spekman is dus onze spraakmaker hier nog altijd aan tafel. Directeur van het Jeugdeducatiefonds. En ook Natja Jongman is hier, is lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Want we gaan het hebben over armoede. Afgelopen week kwamen weer alarmerende cijfers naar buiten van het Centraal Planbureau, waarin een forse stijging wordt voorspeld van mensen die onder de armoedegrens komen. Nu zijn het er nog zo'n 800.000, maar komend jaar zou dat kunnen stijgen tot 1 miljoen. En komende zaterdag is er een armoedeconferentie waarin besproken wordt hoe die stijging kan worden voorkomen. Hans, ik dacht ook zaterdag is er weer een armoedeconferentie. Ja. Heb je zelf ook niet af en toe het gevoel van ja, we zijn wel een beetje uitgepraat, we zijn rondjes aan het draaien? Nee, ik blijf net zo lang praten tot het beter wordt. Ik ben wel blij dat ik bij een organisatie zit en met het Jeugdeducatiefonds die ook gewoon handelt, want anders zou ik gek worden. Want ik wil leren van wat we doen en wat er wordt aangevraagd bij kinderen. En dan komen er dingen boven als inderdaad kinderen hebben soms geen eten. Kinderen hebben geen bed. Kinderen gaan niet naar het museum. Terwijl er allemaal wel goed is voor kinderen. Ouders hebben stress, hebben schulden. Hoe ontstaan ze? Kijk, het collectief slaat genadeloos mensen in de steek op dit moment. Dus ik had op één dag had ik 4 gezinnen van ouders die op straat kwamen te staan. Eentje werd opgevangen in de school. Opgevangen gewoon in een schoollokaal met 2 kinderen. Eentje die sliep in de auto en 2 in garageboxen. En dat in ons land. En we hebben er geen weet van en het gebeurt onder onze ogen. Is het, want ik refereer niet voor niks aan het feit dat we natuurlijk vaker dit soort conferenties hebben gehad en het al jaren over hebben. Natja, is het wel een oplosbaar probleem? Ja, het is zeker een oplosbaar probleem, want dit is natuurlijk gewoon een verdelingsvraagstuk. Wij leven in een land waarin het NIBUD al jarenlang aangeeft dat er een aantal huishoudtypes zijn, waaronder lage inkomens met kinderen, waarvoor geldt dat al zijn de ouders topbudgeteerders, dat ze gewoon de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen. En dat gaat over inkomen, dat gaat ook over vaste lasten. Dus armoede is natuurlijk een breder vraagstuk dan inkomen. Dat vind ik ook wel eens ingewikkeld in deze discussie. Want waar hebben we aandacht voor die gezinnen die een inkomen hebben onder, en we hebben meerdere armoedegrenzen, daar moeten we ook iets aan doen met z'n allen. Maar we hebben aandacht voor al die gezinnen die een inkomen hebben onder de armoedegrens. Terwijl rondkomen, er zijn ook gezinnen waarvoor geldt dat ze qua inkomen boven die grens zitten, de vaste lasten inmiddels zo hoog zijn geworden dat ook zij niet naar die musical toe kunnen. Ja, ja. Dus het is belangrijk dat we 1 het zien als een verdelingsvraagstuk en 2 als een vraagstuk dat niet alleen gaat over inkomen, maar nadrukkelijk gaat over de optelsom van hoe hoog is het inkomen, hoe hoog zijn de vaste lasten, wat is eventueel de schuldenproblematiek en welk vermogen hebben mensen. Want en die combinatie bepaalt de klem die er is en de stress achter die voordeur. Want is dat dan wat jij nu uitlegt? Want ik moet je eerlijk zeggen, jij bent een van de leden van die commissie Sociaal Minimum, dus ingesteld door minister Schouten en Van Gennep. Ja. En dan begrijp ik dat jullie moeten kijken naar hoe huishoudens beter mee kunnen doen, maar ook naar de systematiek van het sociaal minimum. Ja, dan denk ik, nou, dan gaan we al. Ik haak dan eigenlijk al een beetje af. Ja, en dat is ook logisch dat je daarop afhaakt. Want kijk, het ingewikkelde is, hoe stel je vast wat heeft iemand nou minimaal nodig in dit land om rond te komen? Dat is een hele technische discussie. Dus ik zal jullie in die zin die techniek ook besparen. Wat we wel zien is dat die techniek dus in de afgelopen periode niet heeft opgeleverd wat we willen. Namelijk dat het in ieder geval zo is dat als je gaat kijken naar de budgetplaatjes, dat als je het topbudgeteerde bent dat je rond kan komen. En op persoonlijke titel. Want de topbudgetering? Topbudgetering is, kijk, wat je ziet is dat we bij minimabeleid, armoedebeleid, gaan we er eigenlijk altijd vanuit dat mensen 1 gebruik maken van alle voorzieningen die er zijn. Ja, nou, als je een laag inkomen hebt, dan is het al snel 2 handen vol wat je moet aanvragen. Die hebben vervolgens allemaal verschillende aanvraagprocedures. Die hanteren vervolgens ook allemaal nog verschillende vermogensnormen. Dus als jij een voorziening aanvraagt, bijvoorbeeld kwijt schelding lokale lasten, is vaak qua vermogen vrij streng. Daar heb je dan geen recht op. Dan is het toch logisch dat je denkt, nou, dan heb ik ook geen recht op die sportpas van de gemeente. Daar blijk je dan wel recht op te hebben, want daar ligt die vermogensgrens anders. Dus probleem 1 is, er is een grote groep die niet gebruik maakt van alle voorzieningen die er wel degelijk zijn. En 2, als je al die voorzieningen bij elkaar optelt, dan gaan we er vaak vanuit dat er in die huishoudens nooit iets misgaat. Terwijl iedereen maakt ook wel eens een onverstandige stap. Iedereen doet wel eens iets waarvan je achteraf denkt, was dat nou handig? En dat mag ook, vind ik. En het is dus belangrijk dat we met elkaar het gesprek voeren. Hoeveel geld heb je nodig om rond te komen? Hoe zorgen we ervoor dat als we meerdere voorzieningen aanbieden, dat mensen hun weg weten te vinden op een eenvoudige manier? En dat als er een keer iets misgaat, je niet meteen vanuit een kleine misstap in grote problematiek komt. Ja, en dat speelt nu wel. Dat tweede wat jij aangeeft, dat is toch ook al lang en breed bekend. Dat je bij allerlei verschillende loketjes op allerlei verschillende manieren aanvraagt. Zeker, maar ook dat de groep die in de problemen zit steeds meer werkende mensen zijn. Dus het zijn nieuwe mensen die wegen moeten vinden. Die groep is veel groter geworden. Dus wij zitten met het jeugdeducatiefonds, bieden we het gewoon rechtstreeks via de scholen. Maar zitten we al boven, ver boven de grens van laag inkomen. Maar Hans, is dat zo moeilijk om dat gewoon centraal te regelen? Nee, het moet alleen versimpeld worden. Die toeslagen maakt het enorm ingewikkeld. Maar ook huren en de afhankelijke posities waar mensen in verkeren, waardoor die huren maar worden opgepompt. En mensen soms in een afhankelijke positie wonen, daar moet ook wat aan gebeuren. Dus er zijn op heel veel gebieden tegelijkertijd, maar het bestaansminimum voor mensen moet omhoog. Ja. Mensen komen niet rond. Ook niet nu met de verhoging van de minimumloon, waar ik hartstikke blij mee ben. Ik zie dat terug, ik hoor het ook terug. Maar dan nog krijg je het niet rond als je net boven de huurtoeslaggrens zit. Ja. Dus ik ben het zeer eens met het betoog van, het gaat gewoon niet goed op dit moment. Jij begon eigenlijk de uitzending om 9:30 met dat je vindt dat mensen veel meer naar het collectief zouden moeten kijken. Ja, dat te weinig kunnen, en juist die mensen, de mensen die het moeilijk hebben, die afhankelijk zijn zeg maar, van allerlei regelingen. Het collectief is er niet meer voor hen. Nee. Nou ja, jij legde net eigenlijk tijdens het nieuws ook een link met het waar we het voor 11:00 over hadden. En nu, dus als je het veel breder zou bekijken, waar het toe kan leiden. Hè, Nou ja, zeker. Kijk, als je kijkt hoe wij hier met z'n vieren aan tafel zitten, dan delen we, denk ik, twee thema's. Eén thema is dat we gewoon weten dat bestaansonzekerheid werkt crimineel gedrag in de hand. Hè, dus het ging net over de vraag aan welke knoppen moet je draaien. Misschien moet je naar drugsbeleid kijken, zeker waar. Maar ook bestaanszekerheid is een motor voor kleine criminaliteit. Ja. En wie klein begint, die kan groter groeien. Maar lang niet iedereen in balans, voor de duidelijkheid. Zeker niet, maar het draagt er wel aan bij. Je ziet natuurlijk in de grote steden, in de kwetsbare wijken waar we ons zorgen maken om jeugdcriminaliteit, zijn ook die wijken waar bovenmatig vaak de bestaanszekerheid in het geding is. Ja, en het tweede wat wij natuurlijk hier met z'n vieren aan tafel delen, is dat je zou kunnen zeggen, wij zitten allebei in een hoek waar we al 20 jaar lang dezelfde gesprek voeren. He, dus in die zin kunnen we elkaar hier de hand schudden. Ja. En dat moet dus wel, dat moet anders. En dan kan je inderdaad denken, weer een armoedeconferentie. En tegelijkertijd, er gaat ook iets mis als we denken, we hebben het 20 jaar geprobeerd, dan laten we het ook maar voor wat maar het is. Maar wat je wel ziet, is kerken die eventueel helpen, maar de voedselbanken, kleine buurtinitiatieven, dat zijn dingen die zijn er wel op heel veel verschillende plekken. Ja, maar die waren er al toen ik jong was en toen mijn moeder in de armoede leefde en ik dus ook. Maar die zijn wel heel belangrijk. Die zijn superbelangrijk. En ik doe dat zelf ook, omdat ik in het gat spring wat er is. Maar het beste is natuurlijk als mensen gewoon zelfstandig hun keuzes kunnen maken, rond kunnen komen, maar niet alleen rondkomen. Want eigenlijk die ambitie vind ik altijd te laag. Maar dat ze hun kinderen net zoveel kunnen bieden als ik mijn kinderen. Het is geen structurele oplossing. Nee, het zou ook niet moeten afhangen van dat soort losse initiatieven. Nee, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ben ik helemaal met je eens. Ja, maar daar zijn we nu nog lang niet. Daar zijn er te veel onzekerheden voor. En te veel mensen ontstaan komen in de schulden. En dan ben je kwetsbaar voor allerlei misbruik. En Nadja, hoe kijk je dan naar de ontwikkeling als we afgelopen jaren in oogschouw nemen? Met corona werd natuurlijk flink de portemonnee getrokken voor heel veel mensen. Met de energiecrisis in het begin kwam de overheid natuurlijk met iedereen die daar een tegemoetkoming voor kon krijgen. Met het energieplafond. Dus er kan wel geld voor uitgetrokken worden. Nou ja, daarom zei ik net, in die zin is het ook in hoge mate een verdelingsvraagstuk. Mm-hmm. En wat we natuurlijk gezien hebben is dat we bij corona grote angst hadden dat de schuldenproblematiek enorm zou toenemen. Dat is niet gebeurd. Vervolgens dachten we afgelopen jaar de schuldenproblematiek gaat enorm toenemen. Is op dit moment ook nog niet aan het gebeuren. Wat jammer is dat we eigenlijk altijd naar dat harde dashboard kijken. Namelijk hoe ontwikkelt die schuldenproblematiek zich. Als je naar een wat zachter dashboard kijkt, dan ga je daar andere dingen zien. Dan zie je bijvoorbeeld dat de kindertelefoon in de afgelopen periode meer telefoontjes heeft gekregen van kinderen die bellen vanwege de geldzorgen achter die voordeur en de spanning die het daar in huis geeft. He, dan als je naar dat zachtere dashboard kijkt, dan zie je eerste hulpen die als het gaat over ouderen aangeven dat ze vaker dan voorheen mensen op de eerste hulp krijgen die onderkoeld zijn. Dus ik denk ook dat we in dat armoededebat, dat gaat over geld, maar kijken we steeds naar dat harde dashboard. En het harde dashboard, dat bedoel jij geld? Met harde dashboard bedoel ik, hoe schuld. Hoeveel mensen zitten er in de schulden? Terwijl als je gaat kijken naar welzijn, naar gezondheid, armoede maakt ziek, schuldenproblematiek maakt ziek. Hoe zit het met de toeloop bij huisartsen met problemen die daaruit te verklaren zijn? Het is belangrijk dat we veel meer ook armoede als een welzijnsvraagstuk gaan beschouwen. En in die zin, hè, als je het hebt over de systematiek van de berekening. Ja, je moet een berekening hebben, want ergens moet je bepalen wat is dat minimum. Maar het allerbelangrijkste is dat we ons realiseren dat armoede en niet rondkomen een welzijnsvraagstuk is, waarvan de vraag is, moet je dat willen in een welvarend land? Je zegt dus ook dat, zeg maar, nu met het aanbieden van eten wat we doen via 500 scholen, dat het stressniveau bij de ouders alleen al daardoor zakt, dat ze kunnen één maaltijd uitsparen, waardoor ze de andere maaltijden op een ander niveau naar eigen keuze goed kunnen doen. Ja. Dus je ziet, zeg maar, het effect ook op de ouders, wat ontzettend positief is, door iets relatiefs kleins. Wat we gewoon met elkaar eigenlijk overal kunnen bekostigen. En zo moeten we veel meer doen. Ja. Om dat stressniveau weg te halen bij die ouders, zodat ze eigen keuzes kunnen maken. En dan werken de energiemiljarden, noem ik het dan maar even, die werken op dat moment. Maar op het moment dat die hulp ophoudt. Nou ja, dat is natuurlijk precies de boodschap die afgelopen week is gekomen. Hè. We hebben natuurlijk in de afgelopen periode ervoor gekozen om een ongekend noodpakket. Hè. Miljarden hebben we gestoken in het voorkomen van een ramp dat een hele grote groep in grote financiële problemen komt. Economen, hè, diverse economen, hebben natuurlijk bij herhaling de waarschuwing gegeven. Maar het is ongericht. We geven heel veel geld aan een hele grote groep. Hè. Ook nu van de week klonk natuurlijk toch weer de roep zorg voor gerichte ondersteuning. Ja, en ik denk dat we daar in de afgelopen periode echt iets hebben laten liggen. We hebben te veel onder stoom en kokend water met een groot pakket iets heel groots willen voorkomen. Maar ja, de tijd tikt door. Ja, we zijn nu 3/4 jaar verder en het nieuwe probleem dient zich aan. Want wat gaan we doen als de huidige tijdelijke middelen aflopen? Ja. En waarom hebben we ook niet sommige dingen gewoon gedaan? In hele Noord is een prachtige wijk, is monumentaal. Enkel glas. Er zijn mensen allemaal die werken, maar die verdienen allemaal niet veel. Werken in flexbanen, ZZP-constructies. Die zijn doodsbenauwd voor wat er gaat komen. Want een enkel glas is niet veranderd, hè? Want ze wonen in een monument. Maar ja, het Utrecht Stadhuis heeft ook 3-dubbel glas gekregen. Dat is ook een monument. Dus als het daar kan, waarom dan niet in de hele Noord? Ja. Die mensen die zitten nu in de kou, dus die zijn onderkoeld. Nou, hebben we knap gedaan. Ja, daar valt gewoon wat aan te doen, hè? Dus ik vind het bloedirritant. Maar is het dan, want wat jij gaf aan de collega aan die het gesprek met jou voor deze uitzending had, van dit is het momentum. Wat maakt dan het momentum om nu door te pakken? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat, hè, armoede is geen nieuw vraagstuk. Maar het is de afgelopen periode wel in de voorspellingen steeds om zulke aantallen gegaan. Dat je natuurlijk ziet dat we hebben dat ongekende noodpakket gehad rondom corona. We hebben het ongekende noodpakket afgelopen september gehad. Dus het besef, hè, wij willen niet dat die armoede enorm stijgt. Mm-hmm. Ja, dat lijkt er op dit moment te zijn. En dus hoop ik heel erg dat we, hè, nu we misschien de grote schrik van die inflatie gehad hebben, dat we het lef hebben om niet weer met een tijdelijk pakket te komen, maar nu er nieuwe urgentie komt, armoede gaat stijgen, dat we dat ook beetpakken om nu te kijken naar wat kunnen we dan structureel beter doen. Want met die commissie waar jij ook in zit, wanneer moet dat dan duidelijk zijn? Want dat zou eigenlijk veel heldere richtlijnen moeten gaan geven. Nou, kijk, hebben we dan wat belangrijk over 2026? Kijk, en wat belangrijk is hè, we hebben het in die zin, kunnen we ook hier elkaar de hand schudden, want ook in het veld van het vorige gesprek was er een commissie van Tra, dit is commissie Engbersen. Een commissie geeft advies. Hè? En daar in dit geval is het advies van Tra is niet overgenomen. Ik hoop heel erg dat er goed geluisterd gaat worden naar wat onze commissie brengt. Er wordt keihard gewerkt om een helder verhaal neer te leggen. Het blijft uiteindelijk een politiek vraagstuk. Mm-hmm. Die commissie gaat niets anders opleveren dan een goed onderbouwd verhaal. Dat wat er in Nederland nodig is. Door de politiek. Maar het is wel. Ik ben blij met Carole Schouten, die heeft erom gevraagd. Ik heb veel vertrouwen in Godfried Engbersen, die de commissie leidt. En inderdaad, ja. Maar ik denk uiteindelijk voel ik me nu wel weer zekerder, omdat ik weet dat de boer- en burgerbeweging ook dit soort onderwerpen niet onbelangrijk vindt. Ja, dat hebben ze dus ook de politiek aangeven. Moet er iets mee. Dus ik vind wel dat er de kans zal nog wel eventjes doorlopen. Dat er politiek mandaat is. Want ook jij hoopt dat er een momentum is. Zeker, daar ben ik van overtuigd. Want dat zit niet alleen bij de van oudsher linkse partij. Maar zit ook diep in de ChristenUnie, zit ook diep bij D60, die zien dat moet. En zelfs ook de VVD en de JOVD zien het, maar ook de boeren-burgerbeweging. Dus ik denk, dit kan zo niet doorgaan. Het ongenoeg in de samenleving neemt toe. Hans, jij maakt het cirkeltje heel mooi rond, waar we de uitzending mee begonnen. En dat we nu weer terug zijn bij dat succes van BBB. Ja, maar ja, het is zo. Ik moet ook nog naar nieuws via de NOS. Dus daarom rond ik hem even af. Want Britse ambtenaren en ministers mogen binnenkort geen TikTok meer op hun werktelefoon hebben staan. Zo melden Britse media. Ik heb daar contact over met Fleur Launsbach, correspondent daar. Fleur, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Is het feit dat het Chinees is de reden? Ja, nou ja, er zijn twijfels over hoe veilig de app is en over de data en de gegevens van gebruikers en wat er precies mee gebeurt en of de Chinese overheid dus toegang heeft tot die gebruikersdata. Het is natuurlijk een video-sharing app en het is heel erg populair bij jongeren. Je is een beetje bekend van al die dansjes die ze doen op die app. En je ziet echt dat 2 op de 3 gebruikers zijn in principe tieners. Dus ja, ik denk ook niet dat heel veel ambtenaren het op hun telefoon hebben staan. Maar het ligt al best wel een tijd onder vuur eigenlijk, die app. Want er zijn dus best wel zorgen over mogelijk spionage bij ambtenaren, mensen die voor de regering werken. En veel andere landen hebben eigenlijk al zo'n verbod ingesteld voor ambtenaren en regeringsmedewerkers die het niet op de telefoon mogen hebben. Dus bijvoorbeeld de VS, Canada, België. En ook in Nederland is er geloof ik een meerderheid voor. Maar nu gaat het Verenigd Koninkrijk heeft dus besloten om het helemaal te verbieden op werktelefoons van ambtenaren. En er wordt zelfs ook ergens wel een beetje gedebatteerd over een compleet verbod zelfs. Dus ook voor privégebruik. Ja. En TikTok, is er van die kant al een reactie gekomen? Oh, nou, zij zeiden eerder dat ze teleurgesteld zouden zijn als het Verenigd Koninkrijk besluit om het te verbieden op werktelefoons. Dat het gaat over de misplaatste angsten volgens hun. Zij ontkennen dat er data wordt gelekt naar de Chinese regering. Dat hebben ze eigenlijk altijd ontkend. Maar we wachten nu nog op de minister Oliver Dowden die zeg maar het hele beleid nu gaat aankondigen en wat de Britse regering van plan is om hiermee te doen. Oké, want die toelichting door de regering zelf is nog niet gegeven nu. Nee, die hebben we nog niet. Maar dus we weten wel dat hij dit waarschijnlijk gaat aankondigen. En er is ook een onderzoek gedaan door het National Cyber Security Center over dus TikTok op werktelefoons. En ik denk dat ze wel goede reden zullen hebben om zo gealarmeerd te zijn. Ja, ook omdat dus andere landen deze beslissing eigenlijk al hebben gemaakt. En het voor werknemers van de regering in ieder geval verboden is om te gebruiken op hun werktelefoons. Fleur Launsbach was dat vanuit Londen. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De vaste luisteraar van Spraakmakers die nu in de studio zit om de quiz te spelen, Jan-Bernard Terpstra uit Sneek. Welkom. Dankjewel. Haalt u altijd een hoge score ook als u luistert, of niet? Nou, ik ben zo'n 50-60 punten man, denk ik. Zo'n 50-60 punten man? Ja, weet je, ik ben slechtziend, dat heeft u gelezen waarschijnlijk. Ja. Ja. Dus ik doe anders met de radio. Vanaf 6 uur 's morgens tot s'avonds 6, zeg maar. Ja, en dan probeer je te kijken. Oké, nou, de hoogste score nu is 72. Dat weet ik wel, dus ja, moeten we over die 50-60 zien te komen. Zullen we gewoon gaan spelen? Ja, prima. Oké, heel veel succes. Als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek, dan blijven ze thuis. Ja, dat doet pijn. Ja, dat doet heel erg pijn. En het is ook een spiegel. Heeft er iemand hier een antwoord? En die mensen, die zijn vandaag aan de stembus gegaan. Ongelooflijk bijzonder om hier samen te zijn. Het is goed met mij, maar ja, er is nog niet zo heel veel gebeurd tussendoor natuurlijk. De Boerburgerbeweging is volgens de voorlopige uitslag dus de grootste partij geworden in maar liefst 5 provincies. En daarmee is de partij de grote winnaar van deze verkiezingen. Volgens de voorlopige uitslag heeft de partij in de Eerste Kamer hoeveel zetels behaald? 15. Ja, inderdaad. Tellen van de stemmen verliep gisteravond wat moeizaam. Waarom legden in sommige gemeenten vrijwilligers het telwerk neer? Vermoeidheid. Ja, ze waren inderdaad oververmoeid geraakt. En het ministerie besloot daarop dat het tellen tijdelijk even mocht staken om dan later vandaag het te hervatten. Vraag 3. Eerst weer een fragment. Nee, er is eigenlijk niks mooiers. Maar het zou zo fijn zijn als het een keer gewaardeerd werd. Medewerkers voeren actie voor een betere CEO. De wens is heel duidelijk. Meer salaris. Ook eisen ze betere roosters en moet de werkdruk omlaag, vinden ze. Hardnekkig conflict over loonsverhogingen heeft ertoe geleid dat vandaag in hoeveel ziekenhuizen het werk is stilgelegd? 65. Oh, bijna. Kunnen we die niet goedkeuren? 64 zijn het er namelijk. Oh, zijn er wel heel veel in ieder geval. Niet alles ligt stil overigens. Zo gaan behandelingen van kinderen tot 12 jaar. Kankerpatiënten en behandelingen op welke afdeling wel gewoon door? Hartafdeling. Ja, ik las hem volgens mij niet heel goed voor. Maar hij wordt goed gerekend, hoor ik hier. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar luisteren en moeten stem zien te herkennen. Wie is dit? toen ik terugliep, toen riep er iemand tegen mij: succes zondag, hè? Succes zondag. Ik zei: ja, moet je eerst donderdag nog. Oh, tegen wie dan? Maar dat zou best eens de afspiegeling kunnen zijn van het merendeel van de mensen in Nederland. Enig idee? Van de CDA, dacht ik. Nee. Ik kan de naam niet goed. Nee, weet ik niet. Nee. Het zit in de verkeerde hoek. Arne Slot is het. Alle ogen zijn gericht op de klassieker komende Feyenoord. Zondag. Ja. Precies, ja. De trainer van Feyenoord blikt alvast vooruit op die wedstrijd vanavond. Want tegen wie neemt Feyenoord het dan op, vanavond dus? Tegen Italië. Turijn, nee. Lazio Roma. Nee, dat is niet waar Feyenoord heeft gespeeld. Die spelen tegen Donetsk. Oh ja, tuurlijk. Donetsk. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En dan moet u zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus wat bedoelen we? Waar hebben we het over? Geen persoon dus voor de duidelijkheid, maar een wat. Geef het aan zodra u denkt te weten. Hier komen de hints. 4. Ik ben nog steeds een beetje beurs. 3. Wat in Amerika begon, is mij ook zwaar gevallen. De bankencrisis. 2. Ja, ik wil het iets specifieker hebben. De bankencrisis, moet ik zeggen, ja. De Zwitserse bank. Ja, het is Credit Suisse, een centrale bankenlening van 50 precies miljard euro moet mij overeind houden. Dat was de laatste aanwijzing geweest en met wat hulp koers ik nu af op herstel. Dus Credit Suisse was echt wat we wat explicieter wilden horen. Die factor blijft dus op 3 staan, helaas. Dus we gaan voor de eer gaan we die tweede ronde spelen. Want het wordt wat lastig om nog boven die 72 punten uit te komen. Heel snel zijn we. Ja, ik wou het zeggen. Ja. We doen allebei ons best. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Wie is zojuist herkozen als FIFA-voorzitter? Herkozen. Weet ik niet. Infantino is het. In welk land zijn 6 mensen opgepakt die gespioneerd zouden hebben voor Rusland? In Polen. Ja. Wat voor locaties worden in Wenen extra beveiligd vanwege een potentiële dreiging? Pas. Kerken zijn het. Welke oud-international is bij de KNVB voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen? De donkere man, hoe heet die? Niet Nigel de Jong, maar... Zeer ervaren voetballer. Ja, u zit goed te denken, maar... Ja, ik weet, ik kan hem uittekenen. Pas anders, want dat is... Clarence Seedorf was het. Ja. In Frankrijk stemt het parlement vandaag over de verhoging van wat? De pensioenrechte leeftijd. Ja. Tot hoeveel jaar cel is een Utrechter veroordeeld voor het runnen van een drugslab in Beest? 6. 5. Wat moet de Braziliaanse oud-president Bolsonaro teruggeven aan de regering van Saoedi-Arabië? Cadeaus, pas. Ja, en sieraden zijn het. Real Madrid en welke andere ploeg hebben zich gisteren geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League? Daar komt hij wel om de hoek kijken. Lazio Roma. Nee, Napoli was het. Oh, in dit geval. Ja. Italië bedoelde ik, kwam nog wel daarbij kijken. Ging niet denderend, hè? Nee. Dat was het, ja. Ja, nou, kom nog een keer terug, kijk, zou ik zeggen. Kijk, beter zien. Ja. Dat is prima. Ja, met 6. Meer kan ik er niet van maken. Dat is weinig. Maar neem nog een keer praat, zou ik zeggen. Dit is het belangrijkste. Goed zo. Het zit erop voor vandaag. Dit was een programma van KRO NCRV. Ja, punt.